NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De A4 is tot ongeveer 11 uur vanochtend dicht vanwege een ongeluk. 6 mensen zijn gewond geraakt. 8 auto's botsten bij de keteltunnel op elkaar. 5 van de gewonden zouden in 1 auto hebben gezeten. Door het ongeluk is een lange file ontstaan. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends is door ambtenaren in de media anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanavond vergaderen de Gelderse fractievoorzitters en dan wordt waarschijnlijk besloten dat het onderzoek er ook komt. Een groep Amerikaanse schrijvers vindt dat ChatGPT inbreuk maakt op hun auteursrecht. Dat programma geeft met behulp van kunstmatige intelligentie antwoorden op vragen. Om ChatGPT te trainen is onder meer gebruik gemaakt van boekteksten. De schrijvers, onder wie John Grisham, willen dat niet en zijn naar de rechter gestapt. En in de Amerikaanse staat Texas is een lerares van een middelbare school ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Het achterhuis is in verschillende staten op de verboden lijst gezet omdat ouders klaagden over seksueel getinte inhoud. Anne Frank schreef onder meer over aantrekkingskracht tot vrouwen. Het weer in het uiterste noordoosten nog even wat zon, maar vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Het wordt een graad of 19. Vanavond en vannacht trekt de regen naar het oosten weer weg. En morgen buien en geregeld zon en dan wordt het 18 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files nemen af, maar nog wel veel vertraging bij Rotterdam. Dat heeft alles te maken met de afgesloten A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Zuid gebeurde een ongeluk. Houd rekening nog met extra reistijd. De weg is volledig afgesloten vanaf de keteltunnel. Dit duurt nog tot 11 uur deze ochtend. Omrijden kan via de A20 en de A13. Verder nog drukt op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En het is ook druk op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer file met 30 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 21 september en vandaag... De Spraakmaker. Op verzoek van Alzheimer Nederland trok Tamara van Ark als dementierapporteur het afgelopen jaar het land door om te zien hoe de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verbeterd kan worden. Ze deelt straks haar bevindingen en aanbevelingen. In het Mediaforum zien we vandaag voor het laatst demissionair premier Rutte aan het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen. Voel ik daar nou iets van weemoed? En verder... Een pleidooi voor de hofnar. Pardon, de wat? Ja, de hofnar. Die schijnt er te zijn om een zieke bedrijfscultuur weer gezond te maken. En daarbij wordt een grapje ook niet geschuwd. We gaan het er straks over hebben. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is een godspe dat chemiebedrijf Chemours niet meteen gesloten kan worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Jarenlange toxische vervuiling van water, bodem en lucht. Ik kon niet meer eten. Ik liep wekenlang met buikpijn door huis en met een klomp op mijn maag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De provincie Zuid-Holland gaat onderzoeken of de vergunning van de Chemours-fabriek in Dordrecht kan worden ingetrokken. Het bedrijf stoot grote hoeveelheden giftige stoffen uit. En laat ik onze kinderen blijkbaar opgroeien op het epicentrum van de gifbelt. Trek die vergunning gewoon in. Het is nu echt tijd. Ja, zo makkelijk blijkt dat dus niet te zijn. Dat gaf de provincie gisteren ook aan. Heeft met veel zaken te maken, onder meer wet en regelgeving. En dat je niet zomaar een vergunning kan intrekken. Dat het ook met grote financiële kosten gepaard kan gaan. Vandaar de stelling, het is een godspe dat Chemours niet meteen gesloten kan worden. Onze spraakmaker dus dementierapporteur Tamara van Ark. Maar ook in het verleden minister van Medische Zorg geweest. Welkom. Ja. Goedemorgen. Ja. Ja, je zou natuurlijk zeggen, volksgezondheid gaat ten alle tijde boven alles. Ja, ik vind dat gezondheid inderdaad op één staat. Ja. Ja. En heb je dan, als je deze hele kwestie hoort... want het sleept natuurlijk al jaren niet zoiets, hoe is het mogelijk? Ja, je hoort ook die mensen zojuist in de compilatie ook gewoon wat er uitspreekt. Hè? Echt ja. Gewoon het gevoel van wat gebeurt er en wanhoop en machteloosheid. Dus ja, ik woon zelf ook in Zuid-Holland. En als ik daar in de buurt zou wonen, ja, ik snap dat. En wat ik echt slecht zou vinden is als het puur een financiële kwestie was. Dat kan natuurlijk niet. Maar de realiteit is waarschijnlijk dat het veel complexer is. En wat je eigenlijk natuurlijk wilt, is dat er afspraken zijn over de veiligheid. Die worden nagekomen en ja. Waarop wordt toegezien. Maar wat mij betreft staat gezondheid op één. Ja, er is natuurlijk wel eerder ook aanscherping geweest van de vergunning, die eigenlijk nog strenger was dan de bestaande wet en regelgeving, waarvan uiteindelijk daar bezwaar tegen is gemaakt en heeft de provincie ook de boel moeten aanpassen van de rechter. Dus soms trek je ook aan het kortste eind. Hella Huuk is hier ook voor het mediaforum alvast van Financieel Dagblad. Welkom ook, Hella. Dank je wel. Jij vindt, vooral gaf je ons vanochtend ook aan de verschuiving die er ook in de journalistiek zichtbaar is. Interessant, hè, rondom dit soort kwesties. Ja, zeker. Ik denk dat toen ik begon in de journalistiek was er toch een trots in Nederland en dus dan eigenlijk ook bij de media op bedrijven zoals met name dan Tata Steel Gemoers was dan misschien minder aandacht voor, maar onze maakindustrie en ja, dat was ook een belangrijk deel van onze economie en heel veel mensen werkten daarin. We hadden daar een hele andere blik op. En dat is de afgelopen jaren radicaal veranderd. Hè. Gisteren ook nog één vandaag met een mooie primeur dat al sinds de jaren 70 bekend is bij Tata Steel, dat ze kankerverwekkende stoffen uitscheiden. Is het zo, denk je, dat we er meer oog voor hebben? Of dat we nu gewoon meer boven water gehaald? We meer boven water krijgen als binnen de journalistiek? Volgens mij zijn er heel veel verschillende dingen tegelijkertijd aan de hand. Dus er komt nu meer naar buiten over wat die bedrijven voor de leefomgeving, wat voor impact ze hebben. En daar kijken we anders naar. Vroeger was ook dat werkgelegenheidsargument heel erg sterk. Maar nu zitten we in zo'n krappe arbeidsmarkt dat we serieus zeggen, ja, maar als we de tent dichtgooien, nou, al die mensen gaan echt wel weer ander werk vinden. En de omgeving is zelf ook veel mondiger geworden. Ja. Mensen gaan ook dingen zelf meten. Dus er is in die hele maatschappij is er gewoon anders naar gaan kijken. En de media dus ook. Ja. En die bedrijven zitten nu flink in de verdediging. Ja. We gaan naar de bellers toe. Om te beginnen met Kees van der Hel. Hij is omwonende van de actiegroep Gezondheid voor Alles. Goedemorgen, meneer van der Hel. Goedemorgen. Het is denk ik een bekend verhaal, hè? Wat Hella ook aangaf van omwonenden zijn ook veel mondiger geworden. Jullie hebben volgens mij wekelijks demonstraties op een gegeven moment bij Gemoer zijn jullie gaan houden. Ja, klopt. Iedere zaterdagmorgen om 10:30 staan we met emmers met vervuilde PFAS-grond uit Schiedrecht en vervuild leidingwater uit Papendrecht voor de poort van Gemoer. Ja. En die stort er wel leeg, ja. Ja, en tot nu toe, ook met het nieuws van gisteren, nog niet met het gewenste resultaat. Nou, het gewenste resultaat laat inderdaad nog even op zich wachten. Maar dat komt zeker. Het resultaat tot nu toe is wel dat we de media in de volle breedte hebben gehaald. En dat is jarenlang wat anders geweest. Dus ja. Dankzij Zembla staan we volop in de spotlights. Ja. En heeft u het idee dat setje ook nodig was om bijvoorbeeld ook provincie nog verder wakker te schudden? Of had u het idee van die zijn echt al wel goed bezig? Nou, of ze goed bezig zijn. Ik denk dat Zembla inderdaad dat zetje heeft gegeven. En dat er nog meer zetjes nodig zijn, dat zal blijken. Als je uitgaat dat volksgezondheid toch op nummer 1 zou moeten staan, dan denk ik, dan zal iedere wetgeving die dat belemmert toch uit de weg moeten worden geruimd. Ja. Kijk naar de coronaperiode. Er werd in no-time een wet geregeld waardoor iedereen een bepaalde verplichting opgelegd kreeg. Je mag dit niet, je mag dat niet in verband met de volksgezondheid. Waar blijft diezelfde overheid nu? Ja. Hoe lang bent u zelf al als omwonende aan het strijden tegen het bedrijf? Vanaf 2016. Ik kreeg een oproep van een buurtgenoot die helaas ook aan kanker is overleden. In een wijk, pal onder de rook van Gemoer in Sliedrecht. Mm-hmm. En die riep ons op een gegeven moment op wat hier aan de overkant gebeurt. Dat kan niet, het mag niet en toch gebeurt het. En toen dacht ik, ja Bram de Winter, eigenlijk heb je gelijk. En toen heb ik besloten om samen met Bram de Winter en nog een aantal andere Sliedrechters, waaronder Joop Keesmaat, die nog steeds gelukkig actief deelneemt in de actiegroep, besloten om de actiegroep Gezondheid voor Alles op te richten. En vanaf dat moment hebben we wekelijks aandacht gebracht voor de problematiek die niet alleen over Sliedrecht uitgestoten wordt, uh-huh, maar eigenlijk een mondiaal probleem is. We hebben vaak gezegd, als Gemoers vanaf het begin ervan verplicht zijn geweest hun stof een kleurtje mee te geven, een rood kleurtje, dan zag de hele wereld rood. Dan was het veel inzichtelijker geworden wat er daadwerkelijk uitgestoten wordt, geeft u eigenlijk precies aan. Ja, ja, ja, precies. Ja. En alles klopt. Hè. We zijn recent bij Gemoer op het terrein geweest. Bij Dupont, Touw en Gemoer, dat zijn meerdere ondernemingen die op, mm-hmm, dat terrein gevestigd zijn. En men richt dan de aandacht van de bezoekers op producten die inderdaad geen schade aanrichten in de maatschappij. Ja. Maar met name de fluoverbindingen, die afdeling van Gemoer, die wordt met een grote boog omzeild. Het is echt zo doorzichtig waar ze mee bezig zijn. Want bent u wel eens in gesprek geweest, sorry meneer Van Hel, met het bedrijf? Bent u wel eens uitgenodigd? Wel. Ja, helemaal in het begin zijn we een keer uitgenodigd geweest. En dan word je gedoodgeknuppeld met informatie vanuit een bureau uit Amsterdam, wat dan de sprekers levert. Dan is de directie er zelf niet bij, die zitten er wel bij. Maar de woordvoerders van bureau Huiskens uit Amsterdam doen het woord. Nou ja, en dat ziet er allemaal perfect gelikt uit. Het klopt wat je ziet. Alleen, je ziet niet wat je wil zien. En dat krijg je ook niet te zien. Nee. Het probleem is, bij Tatenstiel is het zichtbaar. Je ziet de rotsen op de straat liggen, op de meubels, op de auto's, in de vensterbanken. En dit is zo sluipend, dit is zo smerig, dit is zo laag. Maar, want heeft u zelf in uw eigen omgeving ook mensen die gezondheidsproblemen hebben? De hele wijk waarin ik woon, bijna om het huis hoor je wel dat mensen daar lijden aan of borstkanker of baarmoederkanker. In het ziekenhuis geweest voor nierproblemen, testikelkanker. In mijn wijk staat een flat tegenover de waterbus en die wordt de kankerflat genoemd. Is het, we hadden het net over hier aan tafel, dat er ook wel anders naar is gaan kijken in de loop der jaren. Dat het werkgelegenheidsargument voorheen ook wel een legitieme was. Die werd gebruikt van ja, het schept veel werkgelegenheid, het is belangrijk ook voor onze economie. Is dat nog een legitiem argument? Nou ja, ik denk zeker als je kijkt naar de ziekenhuizen, die zo ongetwijfeld veel werkgelegenheid krijgen uit deze misère. Ja, dat is een hele wrange constatering. Ja. Ja. U bent op vakantie, ja, maar volgens mij met het hoofd gewoon hier in het land, of niet? Oh ja. Je bent echt 24 uur per dag mee bezet, weet je? Er wordt zo laconiek gezegd, ja, laconiek is een verkeerd woord. Er wordt zo makkelijk gescherpt, maar ja, de wetgeving laat het niet toe. De huidige wet en regelgeving geven ons geen mogelijkheid om hierin te grijpen. Maar dan denk ik, dat is ook gelijk een dooddoener voor degene die al die vergunningen hebben verstrekt. Die kunnen zich achter deze wet verschuilen. Ja. En de vraag is, want er zijn eerder wel vanuit de provincie ook wel vragen eigenlijk aan de Tweede Kamer geweest, van moeten we dat soort dingen niet gaan aanscherpen? Dat is in ieder geval tot op heden niet gebeurd. Meneer Van der Heil, veel sterkte en ik hoop dat u ook nog een beetje kunt genieten van uw vakantie. Ik hoop het ook, dank u wel. Dank u wel. Roelof Osma is de man van Zembla, waar meneer Van der Heil ook al even aan refereerde. Roelof, goedemorgen. Goedemorgen. Jij maakte de uitzending in juni, die, nou ja, zoals meneer Van der Heil net zei, de bal verder aan het rollen bracht. En dat ging niet per se over het bedrijf alleen nu, maar met name ook de geschiedenis van de vervuiling, waar meer werd over gesproken. Want dat loopt al even. Ja, we brachten eigenlijk in kaart dat vanuit Amerika van begin jaren 60 al bekend werd dat deze stof gevaarlijk is voor milieu en mensen. En we hebben eigenlijk die hele tijdlijn doorgewerkt en kwamen dan begin jaren 90 in Dordrecht uit. Eigenlijk al eind jaren 80, als blijkt dat er allerlei medewerkers ook veel te hoge waarden PFAS in hun bloed hebben. En wat je dus uiteindelijk ziet is dat begin jaren 90 DuPont toen nog in Dordrecht al wist dat zij het grondwater rondom de fabriek ernstig aan het vervuilen waren en dat ze zich daar grote zorgen over maakten. En we hebben later ook nog onthuld dat in een straal van 15 kilometer rondom de fabriek al het water zwaar is vervuild met twee soorten PFAS. Ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dus we hebben later ook nog inzichtelijk gemaakt van nou, wat is dan de huidige situatie. En dan gaat het om een groot deel inderdaad ook gewoon om historische vervuiling. Eén PFAS, PFOA, die is al sinds 2012 verboden, maar die wordt nog in de hoogste concentraties overal aangetroffen in het gebied. Wat ook de vorige spreker net aangaf, in Sliedrecht met name. Maar natuurlijk ook in Dordrecht de omgeving. En dat reikt echt tot verder dan 15 kilometer. Ja, maar laatst natuurlijk ook weer werd gezegd, juist in die directe omgeving, je moestuintje maar even niet gebruiken, tot aan de eieren aan toe, hè, geloof ik. Exact. Ja, dat is nu dan tot aan de eieren aan toe. Het RIVM heeft eerder gezegd, moestuin niet. Dat heeft eigenlijk universiteit Jacob de Boer, toxicoloog, destijds al gezegd, al veel eerder. Dus die zorgen zijn er al veel langer. En wat wij hebben laten zien is dat het bedrijf dat zelf al heel lang wist. En dat letterlijk, omdat ze dat zo opschrijven, ook vanwege financiële redenen en aansprakelijkheidsredenen nooit naar buiten hebben gebracht. Zowel in de Verenigde Staten niet, wat wel redelijk bekend is, als in Nederland, in Dordrecht niet. En dat je zag ook in de stukken dat degene die in Dordrecht werd aangesteld om dit probleem te bekijken, eigenlijk heel erg dacht van ja, moet ik er nou mee naar buiten of niet? Dus ethisch gezien was het beste om het wel te onderzoeken. Dat is letterlijk wat hij zei, maar dat gaat ons dan ook financieel in de problemen brengen eventueel. En dan zie je dat constant de keuze wordt gemaakt om voor de economie en niet voor de gezondheid of de omgeving. En als je nou kijkt naar die vergunning, hè, want dat was gisteren natuurlijk ook dat de provincie aangaf, je kunt die vergunning niet zomaar intrekken. De provincie heeft eerder ook wel geprobeerd om wat meer de duimschroeven aan te draaien in die vergunningen. Je kunt ook afvragen, als het al zo lang bekend was, hoe kan het zijn dat vergunningen überhaupt nog verstrekt zijn? Kun je daar wat meer helderheid in schetsen, hoe het kan dat het nu zo loopt zoals het is? Ja, nou ja, wat ik wel opmerkelijk vind, dat de hele politiek, niemand uitgezonderd, na onze onthullingen, zeg maar, op de bagagedrager is gaan zitten van dat nieuws. En dat ik op een gegeven moment wel dacht, wacht even, hier klopt iets niet. Want een deel van die politiek is gewoon verantwoordelijk geweest al die jaren voor het afgeven van die vergunningen. En nu van links tot rechts vindt iedereen dat het eigenlijk dat het nu niet meer kan. Maar het is door diezelfde politiek jarenlang goedgekeurd. Door diezelfde politiek is toezicht en handhaving jarenlang uitgekleed geweest. Nu wordt er gezegd, gisteren ook nog weer in het provinciehuis door de gedeputeerden, ja, we zijn daar meer dan bij welk ander bedrijf dan ook. Iedere week komen we langs om te controleren. Maar juist omdat het gaat voor een groot deel ook om historische vervuiling, moet je denk ik ook kijken van, maar wat is er dan in het verleden fout gegaan? Ja, en daar valt veel meer over te zeggen, dat iedereen nu de vlucht naar voren neemt. Ja. En in die vlucht naar voren kom je gewoon uiteindelijk bij de rechter voor het probleem te staan dat je zelf degene bent die vergunning heeft afgegeven. Ja. Maar dan kun je toch zeggen, want we krijgen steeds meer informatie over dat dingen niet deugen. Dan kan toch, lijkt mij, maar goed, ik ben een leek, dan kan die situatie toch op een gegeven moment veranderen. Als je steeds aanvullende informatie hebt, dat je dan zegt, ja, we hebben inderdaad die vergunning verstrekt, maar met wat we weten. Ja, de laatste keer is dat niet gelukt. De laatste keer vond de rechter het onvoldoende duidelijk gemaakt door de provincie in dit geval, dat er van directe gezondheidsschade sprake zou kunnen zijn. En ik ben ook bij de rechtszaak geweest die de verschillende gemeentes aan het voeren zijn tegen Dupont of Gemoers. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk niet dat het een uitgemaakte zaak is dat die gemeentes die zaak gaan winnen. Omdat daar ook de rechter steeds zei van, maar wacht even, jullie hebben toch die vergunningen afgegeven. Of in elk geval jarenlang ermee akkoord gegaan dat dit is gebeurd. Ja. En nu is inderdaad de vraag, wat wist de politiek op welk moment over die stof? En zijn zij steeds goed voorgelicht geweest door het bedrijf? Ja. Kijk, het is niet voor niks dat dit bedrijf nu ook, er is aangifte gedaan, ook door de provincie, vanwege het lekken van een stof die niet vergund is. Mm-hmm. Dus dat hebben ze nu goed. Het is al TFA, hè? Zal niet al te, ja, dat is ja. Een korte keten PFAS. Zal niet al te ingewikkeld maken, maar die staat zeker niet op de vergunde lijst. Nou, daar is meer ruimte. Alleen waar de vorige spreker het ook net over had, dat gaat echt over Gen X. En daar wordt zo'n 5 tot 7 kilo nog iedere jaar van uitgestoten. En daar ligt gewoon een vergunning voor. Ja. En je merkt dat het heel erg moeilijk is om daar iets mee te doen. Nou ja, dat voelt een beetje als een houtgreep op het moment dat continu het verweer is. Ja, maar je hebt hem destijds zelf verleend. Ja, dan kan er nooit iets veranderen. Nee, maar je ziet bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheid heeft 3M in Antwerpen aansprakelijk gesteld voor de PFAS-schade in de Westerschelde, hè, bij Zeeland. Dat doen ze wel, maar ze doen dat niet bij Gemoers, waarvan je kan objectief kan vaststellen dat de schade groter is. Hè, dus als het gaat om de PFAS-vervuiling. Mm-hmm. En de minister heeft in de Kamer ook gezegd, ja, wij zijn met handen en voeten gebonden. Het komt misschien wat vreemd over dat wij een bedrijf in België wel aansprakelijk stellen, maar in Nederland niet. Maar dan is ook gewoon de reden, wij zijn toezicht toezicht verlenen en handhaven bij datzelfde bedrijf. Ja. En we hebben ook nog eens de vergunning afgegeven. Dus het gaat voor een groot deel heel erg over onszelf. En dat is het grote probleem in deze zaak. En dat is inderdaad een houtgreep. Ja. Een van de luisteraars zegt, serieuze vraag, waar wonen de leden van het management van dit bedrijf? Hoe dichtbij eigenlijk? Het lijkt me best een graadmeter ook voor de reden tot bezorgdheid. Ja, dat hebben wij niet uitgezocht. Maar je ziet wel dat een groot deel van het management verandert. En degene die dan nu bijvoorbeeld Anne Lemaire de hoorzittingen heeft gedaan, in zowel de tweede, in met name de Tweede Kamer, ja, die zegt ook, ik zit hier nog niet zo lang. En vanaf het moment dat ik hier zit, zie ik niet dat er hele gekke dingen gebeuren. Ik zeg het nu wat zwart-wit. Ja, ja. Dus dat zie je ook natuurlijk. Ze hebben in die bedrijfsnaam dingen veranderd, hè, van Dupont naar Gemoers. Ze hebben in die directie dingen veranderd. En dus is ook straks de vraag van wie is waar nou precies aansprakelijk voor? En waar landt dat uiteindelijk? Advocaat Benedict Fiek stelt al die leden van de directie persoonlijk aansprakelijk en probeert er zo op die manier grip op te krijgen. Maar dit is een goede vraag. Ik heb die vraag eerlijk gezegd wel vaker gekregen van hoe rijden die mensen iedere dag naar hun werk? Wonen ze in dat gebied? Nou, er zijn in elk geval meer dan 3000 mensen die in dat gebied wonen die nu aangifte hebben gedaan. Ja. Daar zullen zij uiteraard niet bij zitten. Je zou de hele lijst door moeten borstelen. Maar we kan het aan mevrouw Fiek zo meteen zelf gaan vragen. Misschien heeft zij daar het zicht op. Dankjewel, Roelof. Roelof Bosma van Zembla. Mevrouw Fiek, goedemorgen. Is Benedicte Fiek daar? Nee, ik dacht dat we daar contact mee hadden. Maar kennelijk is die verbinding even verbroken. Ik kan u ondertussen wel vertellen dat Hallo? We... kijk, Benedicte Fiek is er wel. Mevrouw Fiek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw naam Hallo. Viel al net even in het gesprek met Roelof Bosma van Zembla. Die ook aangaf van of op die 3000 mensen namens wie u aangifte heeft gedaan... ook zijn iemand er meer, van de... hoor. Nog meer, meer zelfs? Oké, okay. Maar of daar ook iemand van management of directie op staat... dat waag ik te betwijfelen. Ik heb niet mevrouw Lemaire aangetroffen in ieder geval. Nee. Eerder heeft u ook al aangifte gedaan tegen Tata Steel. En voor de uitzending zei je, het zijn eigenlijk vergelijkbare zaken. Maar bij Gemoer is het nog een beetje geniepiger. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, kijk, bij Tata Steel zie je de troep het milieu ingaan, de lucht ingaan. Het is allemaal zichtbaar. Mensen hebben er gewoon echt iedere dag last van. Voelen dat ook en zien het ook en ruiken het ook. En bij Gemoers is het onzichtbaar. En die hele gevaarlijke verbindingen van PFAS, ja, die zitten overal. En het is ook niet afbreekbaar, dus het stapelt. En het veroorzaakt sluipende gezondheidsschade. Dus dat is allemaal veel ingewikkelder om daar meteen als mens op te reageren. Zichtbaar gevaar is gevaarlijker in het brein van de mens dan iets wat je niet ziet gebeuren. En dat is ook het enge bij zo'n chemische fabriek. Nou hebben we in aanloop van deze uitzending vanochtend natuurlijk alle partijen gevraagd om te reageren. Gemeente Dordrecht heeft samen met Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden ook een zaak aangespannen tegen Gemoers. En zij willen niet reageren omdat die uitspraak van 27 september eerst afgewacht moet worden. Gemoers zelf wil ook niet meepraten. De provincie gaf een schriftelijke reactie en zij zeggen: wij kunnen de vergunning in ieder geval niet direct intrekken zonder grote financiële gevolgen. Er zijn op dit moment geen juridische gronden waarop de vergunning ingetrokken kan worden. Gemoers voldoet, voor zover bekend, op dit moment aan de eisen van de huidige vergunning. Met uitzondering dan van de onvergunde lozing van die strof, dat TFA, waar we het net over hadden. Maar daar wordt al handhavend tegen opgetreden. Als advocaat, wat is dan uw reactie of toelichting erbij? Ja, kijk, ik ben natuurlijk strafrechtadvocaat. Mm-hmm. En de strafrechtelijke merites van de aangiftezaak, dat kan ik vanuit mijn specialisme heel makkelijk toelichten. Dus ik kan meer in zijn algemeenheid iets zeggen over wij kijken ernaar en zien dat het mogelijk fout gaat, ook met de gezondheid van mensen, dat het afgelopen zou moeten zijn dat gezondheid onder geld qua belang wordt gesteld. En dat het altijd zo is dat een overheid, ook als je kijkt naar artikel 22 van de grondwet, waarin de overheid bepaalt dat ze verantwoordelijk zijn voor de gezonde leefomgeving van de burger, dat de overheid zich verschuilt achter mogelijke aansprakelijkheidsstellingen als ze tegelijkertijd kunnen vaststellen dat de gezondheid in het geding is. Ja, dat is voor mij zo onvoorstelbaar dat ik mij niet kan voorstellen dat een rechtsregel zich zou kunnen verzetten tegen het intrekken van een vergunning als dat kan worden aangetoond. Ja. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten, dat is in die strafzaak van belang, dat de misleiding van de eigenlijk niet geëquipeerde en niet goed geoutilleerde overheid, de misleiding van de overheid die op basis van onvoldoende informatie vergunningen verstrekt aan een bedrijf, wetende achteraf, daarna, dat dit bedrijf niet alle geweten giftigheid heeft gemeld bij diezelfde overheid. Ja, dat natuurlijk niet beloond moet worden met het instand houden van een vergunning. Maar op het moment dat een bedrijf zelf eigenlijk niet openheid van zaken geeft of genoeg daarover doet, kun je een overheid dan verwijten? Of zegt u, die moeten zelf de kennis en kunde in huis hebben om dat ook te achterhalen? Nou ja, dat is, je kunt het ze verwijten. Het moet ook zo zijn dat er echt geïnvesteerd wordt in extreem kundige mensen. Mm-hmm. Daar hoort natuurlijk ook een beloning bij. Dat is altijd het probleem tussen het rijke bedrijfsleven en dan de overheid die onvoldoende beloning verstrekt aan de mensen die zij in dienst hebben. Maar ja, er is sprake van een enorme ongelijkheid. Dat zie je ook in de zaak van Tata Steel. Een hele kundige inspecteur van de omgevingsdienst. Die is een tijdje geleden weggekocht door Tata Steel. En ja, dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Dus kennis en kunde, daar moet in worden geïnvesteerd. En het kan niet zo zijn dat een bedrijf de overheid kan misleiden. Nee. Waarbij het dan ook nog lastig is, dat gaf de provincie ook aan. We hebben die vergunning van Chemours recentelijk aangescherpt. Alleen Chemours is daartegen in beroep gegaan. En heeft op een aantal betwiste punten ook gelijk gekregen van de rechter. Rondom die vergunning. Dus dan, Dat is heel ingewikkeld voor mij om dat te kunnen beoordelen, omdat het een rechtsgebied is waar ik weinig kennis van heb. Maar ik vind wel dat rechters ook soms te restrictief en te veel binnen de lijntjes denken. En toch ook de ratio van de regelgeving zodanig zouden kunnen interpreteren dat het altijd zo is dat de gezondheid van mensen geprioriteerd zou moeten worden. Dus ik begrijp gewoon echt niet, dan moet die regelgeving veranderd worden, dat die regelgeving deze bedrijven de ruimte laat. Die toestaat. Hartelijk dank voor uw toelichting. Benedicte Fick was dat. Ik ga ook nog praten met Meta Kamphuis. Zij woont ook in de omgeving van Chemours. Mevrouw Kamphuis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe dichtbij woont u eigenlijk? Ik denk hemelsbreed 200 meter. Oh, dus geen moestuintje voor u, kan ik me voorstellen. Nee, ik heb wel een moestuin van op balkon, maar dan gooi ik gewoon vrolijk weer weg, want dan ga ik echt niet eten. Nee. Wat merkt u zelf eigenlijk van de uitstoot van het bedrijf? Want dat gaf meneer Van der Hel aan en net ook de advocaat. Je ziet het niet. Nee, je ziet het niet, je ruikt het niet, je proeft het niet. Maar ik heb het wel gemerkt aan de ziektes in de familie. En daar heb ik het aan gemerkt. Want bij u in de omgeving zijn ook mensen ziek geworden? Mijn moeder die stierf toen ik 18 was en mijn vader toen ik 17 was. En ik heb zelf 4 jaar geleden kanker gehad. En mijn lief een jaar later, half jaar later. En mijn zus verleden jaar. Alleen ik kan het niet bewijzen dat ik door geen moers komt. Want de provincie zegt ja. RIVM en de GGD zeggen ja, bevolkingsonderzoek heeft geen nut. Nee. En dat lijkt me natuurlijk frustrerend. Hè? Voor hetzelfde wordt er dan over erfelijkheid gesproken. Of wat het echte causale verband, dat is natuurlijk misschien in uw geval, in individuele geval, altijd lastig aan te tonen. Nou ja, ik heb bij de ziekenhuis heb ik zo erfelijkheidsonderzoek gedaan. En een DNA-test. En Erasmus in Rotterdam die zeggen van, nou ja, sorry, zit niet in DNA en ook niet erfelijk. Ja. Dus ja, waar komt het dan van? Ik kan me voorstellen, zeker met ook wat u dan in uw eigen omgeving merkt en zelf ook heeft, dat je denkt, intrekken die vergunning. En dan komt zo'n bericht koud rauw op je dak, als dat niet direct kan. Nou ja, precies, want de SP die heeft een motie gisteren ingediend. En Lies van Aalst die zegt ook van, ze wisten het in 1961 al voordat de fabriek kwam dat het giftig was, zie maar Amerika. Dus wij zijn misleid, dus wij zeggen, trek die vergunning in. Ja. En we hebben net besproken inderdaad hoe lastig dat is, ook in de regelgeving. Maar dat zeker ook mensen er niet bij laten zitten en die betogingen ook op het gebied van terrein in ieder geval van Chemours doorgaan. Mevrouw Kamphuis, dank u wel voor uw verhaal ook nog. U kunt online mee blijven praten over die stelling. Het is een godspe dat Chemours niet meteen gesloten kan worden. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering, maar een coöperatie die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. ShareFeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Kijk op sharepeople.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Morgen. Indonesië roept. Tijdens de oorlog zit mijn Indische opa Rijn van Lange vast in Duitsland. Dus hij krijgt niet mee wat er in zijn geboorteland gebeurt. Nederlands-Indië wordt onder Japans gezag een hel voor Indonesiërs en Nederlanders. Indonesië roept. Morgenavond 21:15, NPO 2. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het AD kopt vanochtend eerste debat over Prinsjesdag. Was vooral een verkiezingsdebat. En NRC had juist het eerste echte verkiezingsdebat. Wil het maar niet worden. Van twijfelen aan de echtheid van de maanlanding tot aan de koopkrachtdiscussie. Media kijken allemaal met een eigen bril naar het debat over de miljoenennota. We gaan het zometeen in het mediaforum bespreken. En ook in het NOS-journaal gaat het over de algemene politieke beschouwingen. Voor de tweede dag op rij worden de Prinsjesdagplannen in de Tweede Kamer besproken. Er wordt erover bijgepraat in het NOS-journaal bij Dorot Megens. En die tweede dag van de algemene politieke beschouwingen gaat over een kwartier van start. Onder meer demissionair premier Rutte komt dan aan het woord. Hij komt dan met een reactie namens de regering op de Prinsjesdagplannen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Daar zijn deze keer veel partijen niet erg in geïnteresseerd. Want ja, het kabinet is gevallen en de coalitie heeft geen macht meer. En na Rutte moeten dan de fractievoorzitters onderling met elkaar tot meerderheden zien te komen. Bijvoorbeeld als ze echt nog iets extra's voor de koopkracht willen doen volgend jaar. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. De 2 doden vielen in de stad Gerson in het zuiden. Ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder hoofdstad Kiev. Daar raakten 7 mensen gewond. Volgens persbureau AP was het de zwaarste Russische raketaanval in ruim een maand tijd. Het Oekraïnse leger zegt dat het 36 van de 43 Russische raketten uit de lucht heeft geschoten. De A4 tussen Rotterdam en Den Haag is tot ongeveer 11 uur vanochtend dicht vanwege een ongeluk. 6 mensen zijn gewond geraakt. 8 auto's botsten bij de keteltunnel op elkaar. Door dat ongeluk is er een lange file ontstaan. In Texas is een lerares ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Dat boek is in enkele staten van de leeslijst gehaald na klachten van ouders over seksueel getinte inhoud. Anne Frank schreef in haar dagboek ook over geslachtsdelen en aantrekkingskracht tot vrouwen. Een groep Amerikaanse schrijvers vindt dat ChatGPT inbreuk maakt op hun auteursrecht. Dat programma geeft met hulp van kunstmatige intelligentie antwoorden op vragen. En om ChatGPT te trainen is onder meer gebruik gemaakt van boekteksten. 16 auteurs stappen daarom naar de rechter. Polen zegt geen wapens meer te sturen naar Oekraïne. Volgens premier Morawiecki gaat zijn land zich richten op de eigen verdediging. Aanleiding voor de maatregel is de graanruzie tussen de twee landen. Polen heeft een importverbod ingesteld op Oekraïns graan om de eigen landbouw te beschermen. Regeringspartij PiS van de premier leunt bij de komende verkiezingen op kiezers van het platteland, zegt correspondent Wouter Zwart. Morawiecki moet politiek natuurlijk nu wel heel boos gaan worden. Maar of het echt zo ver komt, hè, dat er geen Poolse wapens meer geleverd gaan worden, dat weten we dus niet echt zeker. Ook de Oekraïense president Zelensky sprak van politiek theater. In Venezuela heeft het leger de controle teruggekregen over een gevangenis die volledig in handen was van een criminele bende. De Tocoron-gevangenis in het noorden van het land zou dienst hebben gedaan als het hoofdkwartier van de groep. Het complex was heringericht als een soort hotel, met luxe faciliteiten als een zwembad, een nachtclub, een casino en een dierentuin. Ook bleken familieleden van veroordeelden binnen de gevangenismuren te wonen. Zouden meer dan 10.000 militairen zijn ingezet om de controle terug te krijgen. Het weer in het uiterste noordoosten, nog even wat zon, maar vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Graad of 19 wordt het vandaag. Vanavond en vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Morgen buien en geregeld zon. En dan wordt het 18 graden. Dorold, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goedemorgen. Nou, het aantal files neemt af, maar je hebt nog wel veel vertraging bij Rotterdam. Maar ik begin op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je nog een kwartier langer onderweg. De A4 Rotterdam-Den Haag, daar is vanochtend een ongeluk gebeurd. En dat hoorde je zojuist in het nieuws. De weg is gedeeltelijk weer open. Er zijn nog maar 2 rijstroken dicht, maar dat levert wel veel vertraging op. Onder andere op de A15 aan de zuidkant van de stad in beide richtingen voor het knooppunt Benelux. Dan naar de andere kant van het land, de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Veghel Noord en Eerde heb je een kwartier extra nodig door een ongeluk. Linkerrijstrook is afgekruist. Ster. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Met een net iets andere blik dan de afgelopen jaren kijken we zo naar het waarschijnlijk laatste optreden van demissionair premier Mark Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen. En we staan stil bij het overlijden van fotograaf Erwin Olaf. En dat doen we met Hella Huuk, chef ondernemer bij het Financiële Dagblad. Joost Oranje is er, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS. Joost, welkom. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend dementierapporteur Tamara van Ark. Joost, jij wil het hebben over iets wat niemand is ontgaan gisteren en wat toch veel verdriet heeft gegeven. Ja, het toch uiteindelijk wel plotseling overlijden van Erwin Olaf. Wat natuurlijk toch een hele bijzondere fotograaf is. We hebben het hier in dit mediaforum natuurlijk heel vaak over, regelmatig ook wel over fotografie, maar dan gaat het toch vaak over echt persfotografie, terwijl hij natuurlijk een hele andere vorm eigenlijk gebruikte. Kunst, echt fotografie als kunst. Ja, een hele bijzonder iemand. Hij begin jaren 80 studeerde hij net af op de School van Journalistiek in Utrecht toen ik erop kwam. Nog aan de Palmstraat. Vol met graffiti en een totaal andere sfeer natuurlijk waar we nu in leven. En waar ook je kon daar verschillende takken dan kiezen. Overigens allemaal helemaal zelf gereguleerd. En je kon zelf lesgroepen aanbieden en zo. Prachtige tijd, maar dat terzijde. En daar was ook de tak fotojournalistiek. Was een hele aparte tak op de School voor Journalistiek in Utrecht. Met ook bijzondere figuren. En daar is hij begonnen eigenlijk. Hè, met nadruk op de fotografie. En dat heeft zich natuurlijk ontwikkeld tot een heel bijzonder werk. Veel zelfportret, heel veel aandacht ook voor homofilie natuurlijk, waar hij mee bezig was. Ja. Hij wilde altijd de mooie werkelijkheid laten zien met een barst erin. Ja. Hè? Zo werd dat schilderde altijd. Schilderde de controverse niet aan. En dat lukte natuurlijk ook. En daar heeft hij natuurlijk ook hele bijzondere dingen gemaakt. Ja. Peer Ulijn verwoordde het mooi gisteren. Erwin Olaf laat een mooie wereld achter in zijn foto's. Mooi, grotesk, realistisch, mysterieus, opwindend. Dat maakt ook de wereld zo leuk, dat het zo divers is. En mooi menselijk is menselijk mooi, omdat mensen mooi zijn. Ja, dat past, blijft hangen bij jou. Ja, dat past heel erg bij Peer Ulijn ook. Want hij is dus een van de verslaggevers die ontzettend goed is om in korte tijd echt een verhaal te vertellen. Maar dit klopt wel. Dit is wel echt hoe Erwin Olaf ook wel in het leven stond. En wat ik wel interessant vond aan Erwin Olaf was dat hij natuurlijk ook op het oog soms bizarre foto's had die zich heel erg afzetten tegen het establishment. Maar als hij dan in aanraking kwam met dat establishment, bijvoorbeeld toen hij in volgens mij 2018-19 die statieportretten moest maken van het Koninklijke Huis, waarbij je natuurlijk echt, meer establishment kan je niet hebben, kan je zeggen. Maar toen gaf hij daar toch ook zijn hele eigen draai aan. Zonder het belachelijk te maken of zo. Maar ik weet nog wel dat toen die hele close portretten van het gezin van Alexander en de drie prinsessen, met een beetje die winter in, dat die haren een beetje naar achter gingen. Dat was heel bijzonder. Dus hij gaf er echt een hele aparte touch aan. Terwijl hij zich toch conformeerde ook aan dat establishment, maar wel op zijn manier. Maar dat vond hij ook weer zelf mooi, hè? Dat beide dingen konden. Ja. Dus dat hij dan ook, als je die naam hebt van dwarsigheid en dergelijke controverse, dat je dan ook wel gewoon het Koningshuis op een prachtige manier in beeld kan brengen. Tamara van Arkum, een groot liefhebber van zijn werk. Ja, sowieso van foto's. Ik kan het niet zelf. Mijn zusje is wel professioneel fotograaf. Maar ik kan er heel erg van genieten. Ik ben nog naar zijn expositie geweest in het museum in Den Haag. Ook uiteraard het boek gekocht. Ik sla het regelmatig open op een nieuwe bladzijde. Maar ja, die ontzettend gestileerde omgeving. Ik heb ook wel eens gehoord dat hij daar echt heel lang over deed om het zo klaar te zetten. Net als een film. Het moest echt perfect zijn. Ja, en het is zo sprekend. En ik vond het echt. Ik schrok er heel erg van gisteren. Ja, groot verlies. Hella Huuk, jij was onder de indruk van een andere man, namelijk deze gisteren in Op1. Het is een van de akeligste dingen die een mens kan overkomen. Nou, er zijn twee mensen aan tafel die daar denk ik veel meer over kunnen vertellen dan ik. Het tweede is dat we die ziekte denk ik voor een groot deel onszelf aandoen. En de inzichten groeien eigenlijk met de dag dat Parkinson een ziekte is die eigenlijk een welvaartsziekte is. Ja, voor de mensen die het niet hebben gezien gisteren, Parkinson-onderzoeker Bas Bloem is dat. Wat maakte dat je onder de indruk bent van hem, Bas? Ja, ik heb hem denk ik al een jaartje of 15 geleden of zo geïnterviewd voor RTL Z. En toen was ik al heel erg onder de indruk van hem, omdat hij zo'n ontzettende focus heeft op Parkinson. Wat toch nog, het aantal patiënten groeit, maar in die tijd toch eigenlijk nog wel een kleiner onderzoeksgebied. Maar met een grote toewijding en ook echt de ambitie heeft om in die schijnwerpers te gaan staan. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die in hun laboratoria mooi werk doen. Mm-hmm. Maar hij wil het ook echt op de agenda zetten. Hij wil dat er publiek debat komt. Dat er misschien wel een link te leggen is met pesticiden. Hè? Dat in Frankrijk wordt dat ook erkend. Hè? We hebben ook boeren die ziek zijn geworden van pesticiden. En ik vind het mooi dat hij zijn vak zo ontzettend breed uitdraagt. En het ook agendeert. Dat doen niet veel wetenschappers die hun nek uitsteken eigenlijk. Ja. We hebben natuurlijk in de coronatijd is er ook heel veel op. Eerst stonden we allemaal te applaudisseren voor de zorg. En toen kwam er ook heel veel wantrouwen naar de wetenschap. En ik vind hem echt een voorbeeld van iemand waar je gewoon heel veel vertrouwen krijgt in de wetenschap. Nou ja, het is ook interessant in hoeverre, zeker met veel maatschappelijke discussies en de polarisatie die er is, in hoeverre je de wetenschappers zich meer in dat publieke debat moeten mengen. Joost, zeg jij dat zou eigenlijk meer moeten gebeuren? Dat je er vanuit wil gaan dat ook objectieve informatie is? Ja, dat was natuurlijk ook altijd wel zo. En het is natuurlijk wel iets van de laatste jaren dat ook de wetenschap onder vuur is komen te liggen. Vaak met heel erg onwetenschappelijke argumenten waar je je heel moeilijk tegen kan verweren. Als wetenschapper. Waarbij er natuurlijk ook wel in de wetenschap een terechte discussie is hoe kwetsbaar je als wetenschapper ook moet durven opstellen af en toe. Door af en toe ook te zeggen, we weten het gewoon niet. Ja. En daar niet al te zeker in te zijn. Maar dat de wetenschap gewoon een hele belangrijke basis is voor het vormen van meningen, ja, dat lijkt me evident, ook journalistiek gezien. Ja. Gebeurt het genoeg of mag het nog wel wat meer, Hella, Huuk, wat jou betreft gebeuren? Dat wetenschappers in zich echt mengen in het debat. Dus eigenlijk ergens echt voor gaan staan of iets proberen voor elkaar te krijgen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar ik vind dat overigens van CEO's ook, hoor, van het bedrijfsleven ook. Dat op een gegeven moment was het inderdaad zo van waar is die CEO aan de talkshowtafel? Ja. En ik snap wel dat het niet altijd even makkelijk is om in een paar minuten je punt te maken. En spelen vaak veel belangen. Ook ja, maar je belangen. Bent een samenleving en daar is het bedrijfsleven onderdeel van. Daar is de wetenschap onderdeel van. De wetenschap wordt natuurlijk vaak ook nog met publieke middelen betaald. Dat is nog een ander argument. Maar ik vind wel dat je moet kunnen uitleggen wat je doet en ook moet kunnen staan voor wat je doet. Ja. Gisteren werd er natuurlijk weer traditiegetrouw over de miljoenennota van het demissionair kabinet gedebatteerd tijdens de algemene politieke beschouwingen. Vandaag reageert demissionair premier Mark Rutte op wat gisteren allemaal voorbij is gekomen. Tenminste, dat is de bedoeling. Zijn we bereid om de consequenties van onze keuzes te dragen? En daar, zou het debat met elkaar om moeten gaan. Dus laten we niet te veel luisteren naar deze scheidend premier. Vind ik ook goed. De minister-president zegt buiten de microfoon neem ik morgen een dag vrij. En misschien is dat helemaal geen slecht. Ik gun het hem van harte om hier nog een keer het woord te voeren. Maar is het geen slecht idee omdat het debat niet zozeer gaat tussen ons en het kabinet, maar hier in de Kamer samen over wat wij voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ik neem aan dat het niet gelukt is met die vrije dag, want ze gaan toch echt wel daar beginnen. Mark Hamer van de NOS is bij het politieke debat zometeen. En Rutte is er ook, neem ik aan, Mark. Ja, Rutte is zeker in de Kamer. Hij staat al achter het spreekgestoel. Ik zie dat Vera Bergkamp eigenlijk de vergadering al aan het open is. En langzamerhand vult vak K zich ook. Ik zie Hugo de Jonge daar binnenkomen. Frank Weerwind. En we horen de premier. Voorzitter. En het is altijd mooi om hier, dat heb ik al een paar keer eerder mogen doen, zittend in vak K te luisteren naar de eerste dag van de algemene beschouwingen. Dat is toch altijd een hoogtijdag. En geldt denk ik voor iedereen die liefhebber is van een politieke debat. En dat geldt in ieder geval zeker voor mezelf. En dat was het ook gisteren weer, waarbij ik de heer Stoffer zou willen aanhalen, die in zijn bijdrage dat beeld schetste van de werkplaats van zijn opa. En volgens mij is dat een mooi beeld van een ruimte vol gereedschappen, bedrijven. Ja, Mark Rutte die het heeft over een hoogtijdag voor de politieke volgers. En dat is het natuurlijk ook wel. Alhoewel het wel eens even een van de kortste algemene politieke beschouwingen van Mark Rutte zou kunnen zijn. Was wel grappig, gistermiddag ongeveer halverwege de middag keken wij elkaar hier aan op de politieke redactie. En toen zeiden we, zijn er eigenlijk wel vragen voor Rutte? En toen zaten wij volgens mij op nul. Ik heb gisteravond nog wel zitten kijken. En de heer Stoffer, die ook net even aangehaald werd van de ChristenUnie door Mark Rutte. Ik geloof dat hij wel een vraag had, maar hij is niet blijven hangen in ieder geval. Ja, het is toch vooral op dit moment wat er vandaag gebeurt is dat ze de partijen in de Tweede Kamer proberen met elkaar uit te komen. Dat is gisteren nog niet gelukt. Er hangt van alles in de lucht. Als je de krantenkoppen erbij pakt, ja, dan gaat het alles al over bondjes en verbondjes. Mm-hmm. Die moet je wel eens vandaag gaan smeden. Ja, en Mark Rutte gaan we horen. Kijken of hij toch nog ergens wat mee komt. Wat we tot nu toe wel steeds hebben gehoord, dat hij zei, ja, je kan met wijzigingen komen, maar pas nou op, kom niet met al te grote wijzigingen in de begroting, zodat er lastenverzwaringen zijn voor het bedrijfsleven. Ja, we gaan het zo meteen horen. We kunnen nog een heel klein stukje horen van Mark Rutte. Ik denk het. Ja, komt. Schrijnende verhalen uit Oekraïne die herinneren ons dagelijks hoe het gewone mensen nu raakt die niet meer vanzelfsprekend vrij kunnen zijn en die besluiten kunnen nemen. We hebben gezien de ontvoering van duizenden kinderen door Rusland. Ik zal daar morgen in mijn toespraak bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties aandacht voor vragen. Dat Mark Rutte eigenlijk een beetje algemeen verhaal nu houdt als introductie van zijn algemene beschouwing. We gaan horen waar hij zometeen nog misschien wel met de Kamer over in discussie gaat. Ik blijf het volgen. Heel fijn, horen we jou straks weer. Mark Hamer was dat dus vanuit Den Haag. Ja, Joost Oranje, die rol van Rutte is natuurlijk volledig anders. Maakt ja, dat het nog is wel interessant. Ja, zeker. Het is natuurlijk niet helemaal waar wat Jesse Klaver zegt, dat het helemaal er niet toe doet. Want formeel, staatsrechtelijk, is het kabinet natuurlijk in debat met de Kamer over de miljoenennota, over de begroting. En natuurlijk gaat het kabinet en dus Rutte daar wel over. Alleen de politieke backing, om het maar zo te zeggen, is natuurlijk heel miniem, omdat het kabinet dimissionair is. Toch is het wel interessant om te kijken wat voor rol hij zichzelf gaat aanmeten. Dat wordt denk ik vandaag wel interessant. En bovendien zijn er natuurlijk vanuit de Kamer allerlei voorstellen tot verbetering gedaan. Maar de grap is natuurlijk waar dat gedekt wordt. En daar is heel veel verdeeldheid over in de Kamer. Dus het doel willen ze allemaal wel, maar hoe dat precies gedekt wordt niet. Dus dat is een ideaal jachtterrein voor Mark Rutte. Want als hij iets goed kan, is dat. Een Kamer uit elkaar spelen. Dus dat is politiek gezien voor de politieke junkies onder ons nog wel interessant om te zien. Maar het is natuurlijk wel waar dat het politieke gewicht van deze algemene beschouwingen toch wel wat anders is dan al die andere jaren. En de rol van de minister-president echt een stuk minder is dan anders. Ja. Vooral ook omdat natuurlijk die verkiezingsstrijd zich aandient. Ja. En een aantal hele belangrijke leiders ook helemaal niet meedoen aan het debat. Nou ja, ik vind het ook wel interessant. Ik had dat afgelopen dinsdag al met Prinsjesdag, dat Rutte om een reactie werd gevraagd. En toen stond hij van, ja, ik ben hier om de begroting te verdedigen van ons demissionaire kabinet. En het ging namelijk over die verhoging of het niet verder verhogen van de brandstofaccijnzen. Dus het werd een soort schizofreen gebeuren. Ik denk, ik hoor hem nu eigenlijk tegen plannen van zijn eigen partij ingaan. En echt alleen namens het kabinet. Net spreken. Hella, is dat iets wat jou ook triggert? Van gaat hij nog richting VVD? Ja, of hoe dienstbaar gaat hij zijn aan de VVD-standpunten vandaag? Want je ziet die partij natuurlijk een beetje worstelen. Ze hebben toch een miljoenennota afgeleverd. Waar bestaanszekerheid centraal staat. Het is de afgelopen dagen ontzettend veel over armoede gegaan. Dylan Jessilgus heeft gezegd, ja, tuurlijk, dat is ook een thema voor de VVD. Maar die VVD is er natuurlijk altijd voor die hardwerkende Nederlander. En die term, die hebben we eigenlijk niet zo. Ik hoorde Sofie Hermans hem wel gisteren even weer in de mond nemen. Dus die VVD moet nu een beetje kijken. Van, ja, dat moeten we toch eigenlijk ook weer een beetje terugpakken. Ja, er zijn de problemen aan de onderkant van de samenleving. Maar dat moet ook wel toch wel weer opgebracht worden door werkend Nederland. Dus ik ben wel benieuwd of hij dan in die traditionele rol gaat vallen. En of daar ook probeert zijn dienstbaar te zijn aan zijn partij. Maar ja, alleen weerstand geeft warmte. Hè? Als iedereen hem een beetje links laat liggen. Dat hebben we gisteren ook met Omtzigt gezien. Dan is de vraag hoe of wat. Ja, dan kan je niet lekker terugknallen. Dan als iedereen gewoon lekker een beetje op Twitter zit te kijken en verder niet reacties geeft. Ik zie namelijk ook nog wel eens dat in beeld gebracht wordt. Tamara van Ark, wat zat in vak K. Ja, ik heb dan in de Kamer gezeten. Ja, in de Kamer gezeten en in vak K. Dus dit zijn, vind ik, is in welke hoedanigheid dan ook echt het politieke hoogtepunt van het jaar. Ook nu weer, want het is wel bijzonder om te zien hoe de Kamer elkaar vindt. Hè. Er is natuurlijk een begroting gepresenteerd door de coalitie. En vervolgens gaat iedereen, zeg ik dan met enige neutraliteit, toch ook zijn eigen plannen naar voren brengen. Maar het spannend wordt of ze elkaar vinden in waar het dan van betaald moet worden. En wat denk je dan van de rol van Rutte, als je kijkt ook vanuit de VVD gezien? Heeft hij dan de neiging om toch wel een beetje richting zijn eigen partij te gaan? Of zou die daar nu echt gaan staan als premier puur voor de begroting? Want ook de VVD wil aanpassingen. Ja, ik vind dat hij dat altijd heel rolzuiver doet. En overigens heeft hij zelf gisteren geloof ik ook gezegd, ik ga niet elke laatste keer met weemoed daar staan. Dus ik denk dat hij daar ook gewoon vandaag weer staat. En het kan natuurlijk ook best nog wel een tijd duren. Het kan heel snel gaan. Dus ik denk dat hij zijn rol gewoon pakt. Ja. En zoals ik het altijd heb ervaren, het klinkt misschien een beetje hoog over, maar ik voel het echt zo. Een kabinet is ook dienstbaar aan de Kamer. En de Kamer is nu ook aan zet. Maar ja, het is echt wel, vind ik, denk, het is dat ik hier zit, anders zat ik nu voor de televisie. Ja, toch wel. Zeker. En in vak K ook met die telefoon voor de neus? Nee. En ik heb dat ook altijd heel raar gevonden, mag ik wel zeggen. Het gebeurt best wel. Ja, maar ik vind dat je juist op zo'n moment kan zien in de Kamer wie praat met wie, waar kijken mensen elkaar aan of juist niet. Dus je kan voor de rest van het jaar kan je al heel veel zien op die twee dagen. Ja, dus niet op je telefoon kijken, maar in die zaal kijken. Ja. Hebben jullie enige weemoed, Joost? Dat het waarschijnlijk, of die formatie moet weer heel lang gaan duren, maar dat het waarschijnlijk wel de laatste wat Rutte betreft algemene beschouwingen. Ja, precies, van Rutte worden. Nou, nee, ik denk dat het is wel tijd. Ik denk dat weemoed ook journalistiek gezien niet zo'n hele goede impuls is. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je wat ervaring hebt, je hebt andere minister-presidenten meegemaakt en je vergelijkt hem bijvoorbeeld met hoe Mark Rutte algemene beschouwingen deed en Jan-Peter Balkenende en Wim Kok, dan zie je natuurlijk ook echt wel verschillen. Maar je ziet ook wel overeenkomsten, omdat het voor een Nederlandse premier natuurlijk heel erg moeilijk is om al te geprofileerd het kabinetsbeleid naar voren te brengen, omdat dat uiteindelijk natuurlijk toch onderdeel is uiteindelijk van de coalitie. Ja. En zo'n minister-president natuurlijk heel erg vaardig moet zijn in de dingen aan elkaar verbinden. En Rutte was natuurlijk wel heel goed in al die vorige algemene beschouwingen om uit wel heel veel te praten en heel veel debatten te doen en een paar kruimeltjes weg te geven, maar uiteindelijk natuurlijk die begrotingen gewoon doorheen te loodsen. En Ik denk dat als je het vergelijkt met Balkenende, zijn voorganger, dat was ook een enorme brei altijd aan woorden. Er was niet echt een heel visionair politiek debat wat daaruit voortkwam. Dat was bij Rutte trouwens natuurlijk ook niet echt zo. Hè? Het is een bepaalde manier van doen hoe hij het aanpakt. Ja. Met heel veel praten, heel veel afdichten. Heel veel herhalingen. Heel vaak ook niet ingaan op vragen. Tot frustratie van heel veel Kamerleden. Klaver deed hem gisteren na. Hè? Ja. Volgens mij, Rutte had inhoudelijk niks aan te werken. Ja. Alleen de hoogte van zijn stem. Ja, maar lees de handelingen maar na van de algemene beschouwingen van de afgelopen jaren. En je zal zien dat ontzettend veel Kamerleden iedere keer weer vragen. Ja, het is geen antwoord op de vraag. Ja, dus het is een bepaald politiek spel. Maar ik denk dat het ook wel fris is om na die 11 jaar weer eens een nieuwe minister-president te hebben. En kijken of we ook een beetje tegemoet kunnen komen. Denk ik aan de wil vanuit de samenleving. Dat ook duidelijk wordt wat je nou wil. En hoe moeilijk het in Nederland ook is in een coalitie. Want je moet ook met heel veel belangen rekening houden. Maar ik denk wel dat de mensen heel graag duidelijkheid willen. Sta in ieder geval ergens voor. En niet alleen maar alles afhechten. En dat was volgens mij ook waar veel ogen op gericht waren gisteravond laat. Mensen waren heel erg benieuwd naar de inbreng van de man die in de zetels al heel veel, of in de peilingen veel zetels wordt toegedicht. Maar vooralsnog niet heel veel inhoud op en visie heeft getoond. Pieter Omtzigt, die inbreng was 6 minuten. Hij werd ook niet geïnterrumpeerd. NRC concludeerde alsof de andere partijen hem zo min mogelijk aandacht wilden gunnen. Dat was overigens ook wat gisteren hier aan tafel werd gezegd van ja, als je hem klein wil houden, ga hem vooral niet op het schild hijsen. Maar later maar. Hella Huuk, was dat wat jij had verwacht? Nee, ik had er niet grote gedachten over hoe dat zou gaan. Maar ik had wel verwacht dat hij wat meer weerwoord zou krijgen. Maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk ook nog geen partijprogramma. Hij is een machtsfactor van belang. Mm-hmm. Dus inderdaad, laat hem maar praten. En als je hem weerwoord geeft, dan gaat hij dus juist natuurlijk kleur bekennen. En komt hij meer in de spotlight te staan. Ja, dus, en straalt het misschien niet goed op jouzelf af? Want als dan ga je degene die de sympathie heeft, die ga je proberen af te fakkelen. Ja, en je bent, als je gewoon tegengesproken wordt, dan kun je zelf ook feller erin. Dat is eigenlijk sterker. Dus het is best wel fijn om lekker onder vuur genomen te worden. Als je verbaal zo lenig bent dat je daar goed uitkomt. Ja. Want dan kan je echt laten zien waar je voor staat. Ja. En Omtzigt kan dat natuurlijk. Als die inhoud heeft, in ieder geval, Joost Oranje, is het een gemiste kans voor partijen? Of juist wel slim dat ze het zo hebben aangepakt? Ik denk ik was er wel een beetje verbaasd over. Ik had het wel een beetje verwacht dat men een beetje terughoudend zou zijn. Maar zo terughoudend viel me wel op. Overigens ook van de kant van Omtzigt. Want je kan natuurlijk ook vanuit Omtzigt bedenken. Dit is op zich wel het podium. Hij was pas als allerlaatste spreker om, hoe laat was het, 10:30? Of 10 hij uur zei wel, of zo ik hoop pas volgend jaar iets eerder aan de beurt precies, te zijn. Precies, dat vindt hij dan natuurlijk ook wel heel erg uit. Ja. Maar hij heeft natuurlijk in de interrupties wel de mogelijkheid gedurende de dag om iets te doen. Dat deed hij eigenlijk ook maar spaarzaam. Overigens wel één interessant en goed momentje richting de VVD over die zogenaamde marginale druk van de middeninkomens. Dat was natuurlijk echt dat was echt wel heel slim van hem om dat uitgerekend bij de VVD aan te kaarten. Maar verder was hij zelf ook niet zo heel erg aanwezig in het debat. En ik denk dat die andere partijen nog wat huiverig zijn, ook wat Hella zegt, omdat dat programma daar natuurlijk nog niet is. En dat ze denken van nou, laten we maar even. En dat vond ik een beetje de. Maar kun je dat niet juist gebruiken, zeg ik dan even, tussen aanhalingstekens? Ja, dat... Want hoe lang kan iemand eigenlijk blijven aangeven, ja, ik besta nog maar net en mijn programma is er nog niet. Ja, voor. Maar die tijd komt nog wel. Jongens. Die tijd gaat ook wel komen, ja. En hij weet natuurlijk, Pieter Omtzigt, fris je niet, hè. Het is ook een politicus. Hij weet zich natuurlijk ook af en toe heel goed en slim te profileren. Een beetje als de antipoliticus. Maar hij is het natuurlijk heel erg. Hij weet precies met name ook hoe de publiciteit werkt. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat partijprogramma pas zo laat komt. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, als dat pas eind oktober komt, wat ik nu hoorde. Ja, Wim Voermans die zei, daarmee vergroot hij ook de hoogleraar bestuurskunde die er gisteren zat. Hij vergroot ook de mystiek. Exact. Op die manier. En dat is natuurlijk. Ja, je zit dan in je eentje bij op één en niet nog met alle andere partijen die een partij. Ja. Dan krijg je alle spotlight. Ja, en die mystiek, waar Wim Voermans het over had, dat is natuurlijk waar hij op drijft. Maar eens komt daar natuurlijk een einde aan. Ja. He, hoe dichter we bij die verkiezingsdata komen en laat staan de uitslag, hoe lang en een formatie eventueel, ja, dan zal er toch echt ook wel op zal er moeten worden compromissen worden gesloten, moet duidelijk zijn waar die er dan precies voor staat. En ik denk dat iedereen daar nog een beetje over in het duister tast en dus daarom ook dat debat nu nog niet aandurft. Nee, nou ja, ik neem maar dat gaat natuurlijk wel komen. Bij Nieuwsuur weer alle partijleiders gaan interviewen. Dus ja. Dat gaan we weer sowieso doen. De visie gaan komen. Ja. Als we nou naar dat debat van gisteren in het algemeen kijken. AD had het kop. Eerste debat over Prinsjesdag was vooral een verkiezingsdebat. NRC dus het eerste echte verkiezingsdebat. Het wil hem nog niet worden. Waar hebben we naar gekeken, Hella? Ja, dat is het. Ik vond het een beetje tegenvallen. Want we hebben dan bij FD elke dag ook een podcast. En die presenteerde ik dan voor deze ochtend, zeg maar. Dus dan hadden we ook zoiets. Nou, dan moeten we wel de algemene beschouwingen doen natuurlijk. En ten eind van de dag had ik contact met Den Haag. En toen dacht ik, ja, voor ons, we zijn natuurlijk financiële kranten. Dus ik dacht, ja, is toch eigenlijk te weinig uitgekozen. Gekomen. We hebben voor andere onderwerpen gekozen. Dus het was een beetje matjes, ja, eigenlijk. Ik vond het ook een beetje tegenvallen, ja. Hoewel, als je er goed over nadenkt, achteraf dacht ik ook van, ja, misschien hebben we te hoge verwachtingen erover gehad. Komt natuurlijk ook omdat een aantal hele belangrijke spelers er niet zijn. Ja. Die Jessel Gus, de leider van de PvdA, die waren er wel. Timmermans was natuurlijk niet. Dus dat is een handicap. En ik denk toch dat een beetje de... Dat toch nog steeds een beetje stilte voor de storm is. Want vergis je niet, het worden echt hele bijzondere verkiezingen, ja, dit, hoor. En vanuit de journalistiek was misschien nu al de hoop op gisteren, ja, en vandaag gevestigd. Ja. We gaan heel veel nieuwe dingen, ja, zien. Maar je hebt natuurlijk drie hele belangrijke elementen. Dat is natuurlijk de BBB, wat een hele grote partij geworden is. Plotseling uit het niets, met nou ja, hun hele visie daarachter. Je hebt Omtzigt, waarvan we nog maar half weten wat hij nou eigenlijk, ja, precies vindt, omdat dat programma niet is. En je hebt natuurlijk, wat toch wel bijzonder is, die samensmelting van GroenLinks en PvdA, waarvan we ook moeten kijken wat af en toe dynamiek krijgt. Dus dat gevoegd bij het feit dat die leiders er nog niet waren, snap ik ook wel dat iedereen een beetje als konijntjes in de holletje zit en er nog niet uit durft te komen. Maar het had natuurlijk ook wel gekund. En wat mij opviel was dat het maar heel weinig eigenlijk over de echt grote lijnen ging. Behalve dan de voor de hand liggende frases van Henry Bontebal Paternotte. Ik hoorde wel een aantal mensen wat proberen wat iets van visie te doen. Maar dat werd natuurlijk niet een echt geweldig debat. Hij probeerde iets van visie te doen. Nee, duidelijk. En dat ontbrak er natuurlijk een beetje aan. En dat wil je natuurlijk in een verkiezingsdebat. Wil je juist dat heel graag horen. En dus ik denk dat we daar nog even op moeten wachten. Maar het gaat natuurlijk of wel hebben we het hoog ingezet, Mare van Ark? Ja, ik vind het echt mega interessant. Want ik heb het heel anders ingezeten. En dan luister je naar de duiders. En nu zit ik er niet in en ik hoor jullie. Maar tegelijkertijd kan ik nog een beetje invoelen hoe het is als je daar zit. En ik vond het wel een mooie mix tussen het echt gewoon verantwoordelijkheid nemen als Kamer voor de begroting van 2024. En toch ook al wel richting de verkiezingen. En ik denk dat vandaag in die zin heel spannend wordt. Want gisteren hebben ze natuurlijk elkaar zeg maar zo'n beetje bevraagd. Maar of daar wat uitkomt. Want waar zijn ze het over eens waar het vandaan moet komen? Dat is denk ik de handvraag voor vandaag. Ja, zeker. Kijk, ja. Ik vind het genieten met jullie zo... Heel kort nog, Joost, want het is alweer 10:30, zie ik. Als jullie die lijsttrekkers weer allemaal één voor één gaan ontvangen, komt Wilders deze keer? We hopen het. Maar we weten dat het nooit zo. Kijk, de vorige keren in bij de verkiezingen van 2017 en 2021... toen heb ik was toen nog hoofddirecteur van nu, heb ik ook gewoon met hem gesproken. Dat was verder prima, hij zou komen. En hij zei beide keren af. Ja. Dus laten we hopen dat het dit keer wel lukt. Want, we horen de hele tijd over de mildere toon. Ik zag misschien ook extra reden. Ja, en wat we natuurlijk heel... laten we eerlijk zijn. Wilders laat zich natuurlijk maar heel weinig interviewen op deze manier. Hè. Ja. Het is vaak heel kort en even in het voorbijgaan. En het is natuurlijk toch de grootste oppositiepartij van het land op dit moment. Iemand die een heel duidelijk profiel inneemt. Al jaren. Inmiddels is hij straks de Nestor van de Kamer. Dus je zou toch ook wel heel graag willen voor het publiek. Maar ook voor hemzelf. En ik vind ook eerlijk gezegd wel als verantwoording naar de samenleving toe, dat hij zich ook gewoon eens een keertje blootstelt aan een echt inhoudelijk interview van wat langer en wat echt in kan gaan op een wezenlijke punt. Dus we hopen heel erg dat hij op onze uitnodiging zal ingaan. Komen sowieso zeer interessante gesprekken aan, gok ik. Dank jullie wel, Hella Huuk en Joost Oranje. NPO Radio 1. 10:50, Dorald Megens is hier voor het laatste nieuws. De veiling van 5G-frequenties loopt weer vertraging op. Na jaren van uitstel zou de veiling eind dit jaar plaatsvinden, maar dat gaat niet lukken. Volgens het ministerie van Economische Zaken komt dat door rechtszaken over het gebruik van de bandbreedte van 5G in het noorden van het land. Bij Russische luchtaanvallen op 6 steden in Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. De doden vielen in de stad Gerson en ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder hoofdstad Kiev. Daar raakten zeker 7 mensen gewond. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, legt mogelijk zijn taken tijdelijk neer. Dat doet hij als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends is door ambtenaren in de media anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanavond vergaderen de Gelderse fractievoorzitters daarover. En een groep Amerikaanse schrijvers, onder wie John Grisham, vindt dat ChatGPT inbreuk maakt op hun auteursrecht. Om ChatGPT te trainen is onder meer gebruik gemaakt van boekteksten. 16 auteurs stappen daarom naar de rechter. Dankjewel, Dorald. Dennis, wat heb je nog aan files? De ochtendspits is eigenlijk voorbij. Er staan nog enkele files. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. 11 kilometer en een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, daardoor een ongeluk. A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond een kwartier extra. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk duurde 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A58 Eindhoven-Breda. Voor het knooppunt De Baars. Daar is de rechter ook dicht door een vrachtwagen met pech. Tot 11:30, Guilaine Plag. Ik geloof echt dat ik al mijn overwicht hier kwijt ben in de studio. In één keer is een lege studio. Kijk, dat de Mediaforum gasten weggaan, dat is één ding. Maar dat dan de gasten die de tweede uur toch geacht worden om hier aanwezig te zijn, ook pleiten zijn, dat is wat minder. Ik kan u wel vast vertellen wat we gaan doen. Jurrie Hoedemakers komt zo hier en met hem ga ik praten over wat macht doet met topbestuurders en hoe een zogeheten hofnar kan helpen met beide benen op de grond te blijven. En hij noemt zichzelf ook Dr. Anders Hofnar. Dus ik ben benieuwd wat dat allemaal teweeg gaat brengen. En dementierapporteur en spraakmaker Tamara van Ark presenteert vandaag haar bevindingen na haar jaar als dementierapporteur. Dus hoe staan we ervoor op dit moment? En met name, dat is denk ik de belangrijkste vraag, wat moet er allemaal gebeuren? Ook dat bespreken we straks. Maar eerst gaan we even liggen langs de snelweg. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Thomas Schuurman is onze uitzendkracht van dienst. Hij staat op een parkeerplaats langs de snelweg. Ik wil niet vervelend doen, Thomas, maar het is 10:30. Moet je nu al uitrusten en even een break nemen? Ik ben kapot, Guilaine. Want ja, als een van die hardwerkende Nederlanders, hè, die door Den Haag nog wel eens op het schild worden gehezen, moet je ze af en toe ook eventjes kunnen uitrusten. En dat kan, hè, op zo'n parkeerplaats langs de snelweg. Of een verzorgingsplaats, zo kun je het noemen. Een rustplaats of een pleisterplaats, hè, ook een mooie. Hè, zo'n plek om even een plasje te doen, een drankje te pakken, op te tanken, hè, als je te veel geld hebt. Of een pas van de zaak. De beetjes dus te strekken. En mevrouw van Ark, niks van dat alles is de reden dat ik hier nu sta. Waarom sta ik hier? Over die redenen weet ik niet. Maar ja, het viel mij op, ik ben voor Alzheimer Nederland echt door heel Nederland gereden. En dan zie je soms hele wonderlijke namen van parkeerplaatsen of benzinepompen. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af wie die namen nou kiest. Ja, dat laatste, daar kan ik eigenlijk een heel eenvoudig antwoord op geven. Dat gaan we zo meteen ook horen. Maar dat heeft toch bijna altijd te maken met een geografische plaats uit de omgeving. Het is vernoemd naar een badertje, naar een oude boerderij, dat soort teksten. Hè. Uilengoor heb ik bijvoorbeeld voorbij zien komen. Ja. Spenostra, Voetpomp, De Hakkelaar. Ik moest zelf denken aan Miescheer bij Marum, vlakbij Groningen, waar ik vroeger vaak langs reed. Want de R hadden ze daar veranderd in een T-lange tijd. Ja, en dan krijg je toch iets heel anders. Moest ik altijd smakelijk om lachen, maar dat is misschien jongenshumor misschien. Ik sta zelf trouwens bij parkeerplaats Hans Steikel. Dat is op de A6 in de Noordoostpolder. Vernoemd naar een verzetstrijder uit het verleden. Die ook omgekomen is in de oorlog. Een plek in ons land waar heel veel van dat soort namen voorbij komen van verzetstrijders. Maar ik ging het vooral vragen bij iemand van Rijkswaterstaat, want die gaan er uiteindelijk over. Met Aad van den Burg ben ik naar zo'n plaats gegaan in Zuid-Holland. Hij weet alles van die namen en weet ook dat een aantal van die parkeerplaatsen van naam zijn gewijzigd. Oud Bolensberg of Zeezuiper. Dat zijn twee verzorgingsplaatsen bij de A58. Alleen die heten, tegenwoordig hebben ze een andere naam gekregen en tegenwoordig heten ze Wouwsertol. En waarom is dat? Ja, was het toch te gek? Waarschijnlijk is dat de reden geweest dat we het soms een ander naamje geven. Ja, in sommige tijden kan je dingen zeggen en in andere tijden moet dat weer een beetje aangepast. En ja, dat is daar denk ik gebeurd. Ja, want mevrouw van Ark zegt dus, hè, van, ja, die verzorgingsplaatsen hebben dus regelmatig een gekke naam. Waar komen die namen vandaan? Nou, de meeste namen komen van de omgeving. We zijn hier bijvoorbeeld bij Rijskade. Maar de reiskade zelf, die ligt hierachter. We staan hier op die verzorgingsplaats en we kijken zo het gebied in. En daar ligt nu zo'n beetje, misschien ook wel een autoweg, want ik zie er een fietsen nu op rijden. Ja, een soort fietspad, ja. En dat is van oorsprong zo benoemd. En dan wordt er gedacht van, nou, hoe zullen we het noemen? En vaak is dat ook in overleg met de omgeving, wordt zo'n naam dan tegenwoordig bepaald. Vroeger ging dat wat makkelijker. Ja. Een oude boerderij heeft er bijvoorbeeld gestaan, waar nu de auto's rijden. Nou, dan was dat een mooie reden om een verzorgingsplaats zo te noemen. Allemaal poep ook, allemaal troep. Ja, dat zijn ook verzorgingsplaatsen. Hè? Overvolle prullenbak. Het ruikt niet al te fris waar we staan, maar toch even. Wie bepaalt nou uiteindelijk die naam dan? Nu? Nou, die naam, er zijn niet zo heel veel nieuwe verzorgingsplaatsen meer. Dat is ook ingewikkeld. Nederland is wel volgebouwd. Ja, Nederland is een beetje volgebouwd, dat is ook zo. Maar tegenwoordig gebeurt dat heel vaak in overleg met de omgeving. Dat doen we alles in overleg met de omgeving. En dat is qua omgevingsmanagement past dat ook. Parkeerplaats, verzorgingsplaats, rustplaats. Ja, je kunt er allemaal termen dus op plakken. Maar volgens deze manier is nou niet echt een plek om tot rust te komen. Wat verstaan jullie onder een rustplaats? Nou ja, dus even naar de wc komen, dat je even kan tanken, dat je even een mas kan kopen. Dat is sigaretje roken. Okay. Dat is een verzorging. Of een sigaretje, een beetje drinken. Ja, ja. En, ja, en soms wat echt rustig is het hier niet. Nee, veel lawaai, hè? Nou, het is niet alleen lawaai, maar het lijkt wel of heel Vlaardingen hierop staat gericht of zo. En voor wie het nou echt allemaal precies wil weten, er bestaat ook een heuse website voor. Niet dieper over nadenken, maar het is wel leuk om te weten dat gewoon op de Wegenwiki kan je al die achtergronden kan je gewoon zien zelf. Ja. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan. Ja. En ChatGPT. Zoals in ChatGPT. Ik heb ook nog. Daar kan je ook gewoon, ik heb het vanmorgen even getest. Als je dan intikt, waar komen de namen van verzorgingsplaatsen uit? Ja. Nou, dan is dat best redelijk goed. Maar niet altijd waar, hè? Dat weten we. Wat de computer zegt, moet je ook toch soms wel even checken. Toch, hè? Er is een heuse website voor mevrouw Van Ark. Is er nog een parkeerplaats, een naam daarvan, die je nog even gaat checken? Ja, ik vind het echt super interessant. En ik ga toch nog even kijken straks waar Knorrestein vandaan komt. Knorrestein. Nou, die kan je dan gaan opzoeken. Ja. Dankjewel, Thomas. Ik kan nu echt even gaan liggen als je nog wil daar langs die A6. Om echt even lekker uit te rusten. Bedankt. Ja, en Jurrie Hoedemakers, die komt hier net binnen zuchtend en steunend. Die heeft er meer dan 2 uur over gedaan. Met wie we het straks over gaan hebben. Over managers en macht en hoe je die weer met beide benen op de grond kan krijgen. Geen parkeerplaats voor jou. Het was gewoon proberen. Ja, dat was geen knorrenpot, hoor. Dat was gewoon de eerste beste die vrij was. Hop, erin. Rondom, en scheldend dat je maar zo langzaam ging. Maar ik scheld niet zo vaak, maar het was wel echt een blaastest ook. Dat geloof ik. Maar fijn dat je er bent. Dank. Wij gaan gelijk even naar Den Haag. Tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. We hoorden al Mark Rutte een algemene inleiding geven. Mark Hamer volgt het debat voor ons vandaag. Mark, waar gaat het tot nu toe over? Ja, de actuele situatie in de wereld. Daar begon eigenlijk Mark Rutte mee. Hij had het over Nagorno-Karabach. Wat daar is gebeurd in de laatste dagen natuurlijk. Maar vooral ook over de huidige situatie in Oekraïne. Ja, en hij koppelde dat aan de democratie zoals we dat hier bijvoorbeeld hebben. Dit is dus waar de oorlog in Oekraïne over gaat. Over het recht van vrije mensen om in een soeverein land over hun toekomst te mogen beslissen. En dat te doen in een democratisch proces. Zoals wij dat hier sinds jaar en dag gewoon zijn. En de schrijnende verhalen uit Oekraïne die herinneren ons dagelijks hoe het gewone mensen nu raakt die niet meer vanzelfsprekend vrij kunnen zijn en die besluiten kunnen nemen. We hebben gezien de ontvoering van duizenden kinderen door Rusland. Ik zal daar morgen in mijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aandacht voor vragen. Maar ook het stoken van burgerdoelen, de enorme vernietiging van dorpen en steden. Het gebeurt allemaal op een paar uur rijden van hier. En daarom, voorzitter, is het zo cruciaal, waar wij hier gisteren deze mooie dag met elkaar beleven en heel Nederland kan meekijken via de televisie. En daarom is het zo cruciaal dat wij Oekraïne blijven steunen. Dat gaat niet alleen over Oekraïne, ja, ook over hen in de eerste plaats, maar ook over ons. Het gaat ook over de verdediging van onze waarden. Het gaat over de verdediging van onze veiligheid, want Rusland zal niet stoppen bij Oekraïne. Ja, je hoorde Rutte net al zeggen. Hij gaat naar New York, hij gaat naar de Verenigde Naties. En hij zei er ook nog bij daar later dat hij daar Zelensky zal toezeggen dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Okay. Want het nieuws dat Polen gaat stoppen met militaire steun aan Oekraïne, heeft hij daar nog iets over gezegd? Ja, daar werd hij ook over bevraagd. Maar volgens Rutte is er geen reden voor paniek. Ja, er is natuurlijk al wat langer irritatie tussen een paar landen en vooral Polen voorop als het gaat om de graanleveranties. Ik denk dat deze soep niet zo heet gegeten wordt als die op dit moment wordt opgediend. Omdat tot nu toe Polen echt voorop loopt. Ook voorop loopt als het gaat om de steun aan Oekraïne. Dus het lijkt mij een tijdelijk probleem. En wij zullen ook proberen achter de schermen te helpen om die sfeer weer goed te krijgen. Ja, dat was de internationale politiek tot nu toe. Inmiddels zijn we wel weer aanbeland aan de Nederlandse politiek. Of daar de sfeer zo goed blijft vanochtend, dat moeten we nog even zien. Wat ik zie op de monitor, vooral niet. Dus we gaan dat zo meteen horen. Goed, je houdt ons op de hoogte. Dankjewel, Mark Hamer. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Dementievriendelijk wonen moet de norm worden. Het is een van de thema's die Tamara van Ark aansnijdt in haar eindrapport dat ze vandaag presenteert en hier bij ons in Spraakmakers dus komt toelichten. Die taak van dementierapporteur heb je een jaar gedaan. Een jaar door het land gereisd voor Alzheimer Nederland. In het voorwoord heb je het over het woord pionieren. Ja. Waarom pionieren? Nou, het was eigenlijk een hele open vraag van Alzheimer Nederland. Kijk door de ogen van mensen met dementie naar al die plannen die er zijn. Er hoeven geen nieuwe plannen bij, maar hoe kunnen ze versneld worden? Ga een manier zoeken om dat te doen. Dus ik ben samen met mijn collega Anne de Boer, wij noemden onze team dementierapporteur, begonnen met heel veel gesprekken voeren met mensen met dementie zelf, met hun mantelzorgers, met de mensen die hen helpen. En eigenlijk aan hen gevraagd van wat vinden jullie nou een belangrijk thema, waar maak je je zorgen over en wat kan sneller? Nou, en wonen stond echt samen met case management en elkaar kunnen ontmoeten. Dat waren wel de meest genoemde onderwerpen. Ja, waren het sowieso gesprekken waarin je verrast werd of geraakt werd door dingen die je niet wist? Ja, eigenlijk is het een jaar geweest van veel inzichten. En misschien kan ik dat het beste illustreren ook aan de hand van wat ik vorige week nog hoorde van een meneer die zelf dementie heeft. Die zei, ja, er is toch nog wel echt wel een bepaalde verlegenheid, een bepaald taboe. Hij zegt, ik zou eigenlijk het liefst willen dat mensen die het hebben het ook gelijk vertellen. Want nu is ons beeld van iemand met dementie iemand die in een later stadium in de ziekte zit. Terwijl die eerste jaren, en dat kunnen best echt wel veel jaren zijn, kan je nog heel veel wel doen. Dus kijk naar mij, naar wat ik nog wel kan. En dat vond ik echt heel indringend. Ja, want ik denk als je nu is misschien als je het naar buiten brengt dat je meteen dat stempel hebt van oh, dat zal wel iemand zijn die dan snel in de war is of al helemaal in de war is. Maar eigenlijk dat traject daarvoor, als we daar meer openheid over zouden hebben, zou die stempel misschien ook veel minder snel worden gegeven. Dat was zijn pleidooi. Ja, en ik dacht, ik ga dat pleidooi ook overnemen en hier ook vertellen. Ja. Want mensen zijn lid van een sportvereniging, doen nog werk of vrijwilligerswerk, kunnen van alles nog betekenen en worden door de samenleving toch vaak gezien als ze het eenmaal weten. Dan wordt er met degene naast hen gepraat en niet meer met hen. En dat in één keer een patiënt. Ja. Ja. Is het dat wonen? Want dat is iets wat duidelijk naar voren komt. Hè? De urgentie is ook duidelijk. Er hebben nu 300.000 mensen dementie. Maar dat worden er binnen de loop der tijd, zo naar verwachting in ieder geval, 500.000. En dan is wonen eigenlijk de nieuwe zorg. Wat betekent dat in de praktijk? Wat zou er moeten gebeuren aan woningen, wil het dementievriendelijk worden? Nou, wat wij hebben gezegd, ook, we hoeven geen nieuwe plannen. Dus de plannen die er zijn, er wordt natuurlijk enorm ingezet op woningbouw. En het is echt wel gewoon ook de hoop dat dat van de grond komt. Soms zelfs letterlijk. Maar waar het om gaat is binnen die plannen op een andere manier kijken. Want je kan woningen dementievriendelijk maken. Bijvoorbeeld door het gebruik van contrastkleuren. Of door het herkenbaar maken van de voordeur. Maar vooral ook het creëren van ontmoetingsplekken in zo'n complex. Of juist daarbuiten. Waardoor mensen elkaar ontmoeten. Verbinding met elkaar krijgen. Ja, en als je dan kijkt naar wat er de komende jaren gebeurt in onze zorg, in onze samenleving, met de vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt, dan is de vraag aan ons, zorg meer voor elkaar. Maar dat kan dus ook heel fijn zijn, want dan heb je ook nog een stuk eigen regie. Ja. Want die contrastkleuren waar je het over hebt, wat is daar het fijne van? Ja, dat het waarom herkenbaar is. Het is. Dus okay. dat je hersenen beter registreren. Voor mij was bijvoorbeeld de zwarte toiletbril echt een eye-opener. Dus het is ook niet een enorm pleidooi voor allerlei extra categorieën woningen. Maar meer van als je dan die woningen renoveert of bouwt en je bent bezig met die badkamer, zorg er dan voor dat er een zwarte toiletbril op zit in plaats van een witte. Want dat maakt het makkelijker voor mensen om langer hun eigen ding te blijven doen thuis. En een raam aan het eind van een galerij, begreep ik? Ja, doe dat ook niet, want dan is er geen eind aan die galerij. Maar maak ook gewoon duidelijk dat het daar stopt. Dus het zijn allemaal hele kleine dingen. Ja? Alzheimer Nederland heeft samen met een architect en een woningcorporatie ook een programma van eisen opgesteld. Hè? Want iedereen zei tegen ons, wat betekent dat dan precies? Dus we proberen dat ook echt heel concreet te maken. Nou ja, ik wou net zeggen, hoe concreter, hoe beter in dit geval natuurlijk. Dat je weet wat je kunt doen. Jullie hebben het ook over gespikkeld bouwen. Ja. Die mag je ook toelichten. Ja, je valt toch in zo'n jaar een beetje in jargon. Maar wat we vaak zien is dat er toch bij nieuwe plannen gedacht wordt. Weet je wat, ik zeg het even een beetje cru. We stoppen alle mensen met dementie op dezelfde etage. Dat maakt het makkelijk. Tegelijkertijd zien we dat het dan weer voor de andere bewoners, ja, zo'n stuk, zo'n etage wordt zo'n deur waar je niet doorheen wil. Terwijl wat we nodig hebben is dat we elkaar kennen. En dat we door elkaar heen wonen. En mensen zitten in verschillende ontwikkelingen. Dus dan kun je elkaar ook helpen. Je gaat je buren helpen, misschien voor een boodschapje, misschien een keer naar de dokter toe. Misschien krijg je het op een gegeven moment zelf wel. En als je door elkaar heen woont, gespikkeld, van iedereen door elkaar, ja, dat werkt toch het beste. Daar komt die term vandaan. In Apeldoorn heeft een wijk dat idee al omarmd. Is zelf ook aan de slag gegaan daarmee. Mijn collega Maarten Bleumers ging langs in de wijk Kerkschoten samen met een van de initiatiefnemers. Laten we maar zo lopen. Lopen we zo om. Wat wil je laten zien? Nou, we gingen toch de route doen? Graag. Samen met Joop Gerritsen, wijkbewoonster hier in Kerkschoten en sociaal werker Marieke Polleman. En dit zijn ze. Dit is de dementievriendelijke route. Ja. En okay, we staan bij twee stoeptegels, want dat zijn het gewoon. Ja. Alleen eentje is rood, andere is geel. Op de rode staat een pijl met het bekende... Precies, de apotheekslang staat daarop. Op de andere staat de pijl met een winkelwagentje. Ja, en dat is daarheen naar het winkelcentrum. Juist. En waarom is dit belangrijk? Omdat mensen dat... Dit valt dus op. Het heeft ook te maken met dat we andere mensen in de wijk willen bewust maken. Hé, er wonen hier ook andere mensen. Het idee van, ik moet ook eens op andere mensen letten. En als je dan door die wijk loopt, dan kom je op een gegeven moment bij een locatie van Wonen bij September. Kleinschalige huisvesting voor mensen met dementie. Ik ga mijn jas doen, anders koud kan zijn. Zijn jas afpakken? Ah, kijk, Jannie Prudon is ook medewerker hier. Ja. Mevrouw Haaert en mevrouw Spit. Want die gaan elke dag naar buiten. Ja, die gaan elke dag maken zo'n rondje hier door de wijk heen. Hetzelfde rondje altijd. Dan loop je zo, en dan loop je de achteraan weer door en dan... Hierheen. En dan zeggen we, we gaan ons rondje weer even lopen. En heeft u dan een beetje contact met de wijkbewoners? Ik wou net vertellen, ja, bijvoorbeeld dit hier. Dat zijn kinderen, hè, die dan van de scholen. Ik help mee als er iets is. En dat vind ik ook heel leuk. Welk gevoel geeft u dat? Heel goed. Ja, ja, hier moeten we rechts. Goed. Worden er in de wijk nog andere dingen gedaan om de wijk dementievriendelijk te maken? De stoplichten verderop, die stonden eigenlijk te strak afgesteld. En nou is het zo dat als je één keer drukt, dan is het een gewone oversteekplek. En als je twee keer drukt, dan krijg je dubbel zoveel tijd om over te steken. Maar hoe heet het hier? Dit is Apeldoorn. Dit is ook nog steeds Apeldoorn. U vroeg even hoe het hier heet. Dat vergeet u wel eens. Ja, dat is zo. Ja. Ik denk dat het nog steeds Apeldoorn is. Ja, het is nog steeds Apeldoorn, ja. Aha. Punten voor u. Ja. Weet u nog welke kant we op moeten? Ja, ja. Het is ons één keer gebeurd dat we niet weer terug konden. Nou ja, op een of andere manier kwamen er weer andere mensen bij. En die hebben precies al gezegd waar we heen moesten gaan. Ze wisten precies waar wij waren. Ja, maar dat geeft wel aan de wijk... Ja. Kent jullie ook? Ja, zeker. Ja, daar zijn we er alweer. Heeft u wel lang genoeg gewandeld? Of gaat u nog een rondje? Nou, we gaan vanavond straks weer weg. Hè? Kijk nou die auto die daar op de stoep staat. Dan kun je toch met je rollator en je dingen niet langs. Ik wens echt iedere wijk in Nederland Joop Gerritsen toe. Nou, ja, we zijn er alweer. Toch de weg gelukkig teruggevonden. Mooi om te horen, die initiatieven. Een dementievriendelijke wijk dus, Kerkschoten in Apeldoorn. Jij vond het confronterend, Jori, zei je tijdens het luisteren. Ja, omdat we gaan er altijd maar vanuit dat alle dingen normaal zijn, weet je wel. Dus dat je uit bed komt en dat je beide benen werken. En dat je uit bed komt en dat je beide longen volledig openstaan. En dat je hersenen dus gewoon volledig werken. En uit dit fragment hoor je juist die puurheid van als dat wegvalt. Ja. Ik hoor nog iets anders. Wat ik ook mooi vind, is de behulpzaamheid van anderen. En je hoort tegenwoordig alleen maar dat we boos op elkaar zijn. En net ook in de file van allemaal van die vingertjes omhoog. Maar als je dit dan hoort, dan denk ik van het zit er wel in. Een goede kant. Ja. Ja, en eigenlijk, Tamara van Ark, relatief simpele oplossingen. Als een tegel in de stoep doen die de richting aangeeft voor de apotheek. Of voor de supermarkt, dat verkeerslicht. Het is natuurlijk briljant. Ja, het is soms verrassend simpel. Ja. Dat is ook iets wat we... Kijk, we vragen natuurlijk dingen aan gemeenten en woningcorporaties. Maar eigenlijk ook gewoon aan onszelf. Want net even de rust om iemand van die het niet zo snel weet te helpen... of even bij stil te staan, dat kunnen we allemaal doen. Ja. Als het dan gaat over die rol die gemeentes spelen... er ligt een opgave om een woonzorgvisie te formuleren. Ja. Noemen wij dat dan zo mooi. Dementie zou u het liefst daar specifiek in benoemd zien. Als je nou kijkt, die visie die moet er eigenlijk per volgend jaar zijn. In het rapport is te lezen dat 53 van de 342 gemeenten... inmiddels zo'n woonzorgvisie heeft. dat schiet nog wel tekort. Is men voldoende doordrongen van de urgentie? Ja, ze moeten hem volgend jaar af hebben. Ja. Dus wij zeiden ook, dit is het moment. Maar dat wordt echt vaart maken dan. Ja, ja, precies. En wij zeiden ook, dit is wel het moment dus om dus om tafel te gaan zitten als gemeente met je zorgorganisaties en met je woningcorporatie. En alsjeblieft ook met de doelgroep. Want dan kan je dus kijken, waar gaan wij inzetten, in welke wijk, op welke voorzieningen, waar laten we mensen elkaar ontmoeten. Dus we hebben wel gezegd, er zijn al een aantal gemeenten die het doen, maar we hebben ook oplossingen voor de gemeenten die het nog moeten doen. Dus we gaan niet alleen maar zeggen, wat slecht dat jullie het nog niet hebben gedaan, maar meer van, en dat vond ik juist ook mooier van deze opdracht, zo, als je het zo doet, doe je het ook goed. Ja, ja, dat die rol van de woningcorporaties, dat wordt natuurlijk ook een belangrijke. Dat is ook een grote uitdaging. Sinds afgelopen vrijdag is er een subsidieregeling, maar die dekt niet alle extra kosten voor 100%, geeft de koepelorganisatie Edes ook aan, bij monden van Martin van Rijn. Dus het moet maar in de praktijk blijken of die meerkosten uiteindelijk een struikelblok gaan zijn voor woningcorporaties. Is daar een oplossing voor? Nou, wij hebben in ieder geval zelf om tafel gezeten met de woningcorporatie, met Martin van Rijn, met de VNG, Anja Prins en ook met Actis, de zorgorganisaties. Mm-hmm. En Alzheimer Nederland, om ook met elkaar af te spreken. Ja, laten wij elkaar ook vasthouden, want wat je dus vaak in de praktijk ziet is dat het vanuit ieders perspectief nog wel een beetje wordt gedaan. Maar dat je eigenlijk voor de mensen met dementie en in hun kielzog ook andere mensen met andere ziektes. Want het is niet zo dat er een concurrentie moet ontstaan tussen verschillende patiëntgroepen. Maar we zien juist dat wat goed is voor mensen met dementie ook goed is voor andere patiëntgroepen. Dat je het dus dat je samen op moet trekken. Ja. Dus daar hebben we elkaar wel in gevonden. Maar dan nog moet er dus wel dat geld bij. Het zijn altijd van die platitudes om over financiën te spreken. Ja. Maar uiteindelijk, als wij ook reactie proberen te halen, is dat wel iets wat weer naar boven komt. Van ja, als we het geld niet hebben, kunnen we het ook niet bouwen. Nou, ik ben in ieder geval uitgegaan van de bestaande plannen. We hebben ook op een aantal onderwerpen aan kunnen tonen dat als je het slimmer organiseert, dat je ook meer te besteden hebt. En met minder mensen. Ja. Is het dan, want dat geef je ook al aan, van als je het hebt over dementie, wat expliciet benoemd moet worden. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn. Nou, je bent zelf wethouder geweest. Dat inderdaad, je hebt eerst de autismevereniging. Nog erbij, de slechtziende vereniging. Iedereen gaat zich melden. Neem aan dat je als wethouder, ja, daar kun je ook niet overal op zeggen, gaan we doen. Nee, sterker nog, ik heb zelf als wethouder ook wel gezegd, ik wil niet aan doelgroepenbeleid doen. Maar wat mij wel kijk je daar nu anders tegen? Nou, in dit specifieke geval wel. Dat komt ook door het volume van het aantal mensen, wat gaat stijgen tot echt 500.000-600.000. Het financiële beslag, wat gaat stijgen van 8 miljard naar 16 miljard. Maar ook dat als je het goed organiseert voor mensen met dementie, je het ook goed organiseert voor anderen, wat andersom vaak niet het geval is. Ja, ja. Dus daar heb ik echt mijn mening bij gesteld. Ja. En is het dan, want we hebben het nu over de rol van gemeentes, woningcorporaties, de minister, want er wordt ook al wel door een VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeentes, gezegd dat er verwachting is dat er sturing vanuit een landelijke overheid komt. Valt dat te verwachten? Want de eerdere uitspraken wees juist de andere kant op. Ja, we hebben natuurlijk ook de Nationale Dementiestrategie. En er liggen ook doelstellingen in waar ook de landelijke overheid en de gemeente samen uit moeten komen. Bijvoorbeeld voor het realiseren van ontmoetingsplekken. Dus dat vinden we inderdaad wel van belang dat dat ook gebeurt. Het achterliggende verhaal hier is vaak dat wat de een betaalt bij de ander iets oplevert. En dus zou je willen dat iedereen ook onderling een beetje kan verrekenen. Ja. Hoe staat de minister erin? Want je hebt een gesprek gehad. Ja. Nou, ik zag een constructieve minister die ook echt constructieve minister, ja, zeker, die ook veel punten herkende en die ook ondanks de demissionaire status heel erg bereid was om er nog meters mee te maken. Oké, dus dat zal niet vandaag bij die politieke beschouwingen aan de orde komen. Ik denk dat ze vandaag inderdaad niet veel tijd. Nee, hè? Maar het zou wel mooi zijn als het wel gebeurt. NPO Radio 1. Hou het hoofd koel. Wees verantwoordelijk. Geld of je leven. Hij is een van de meest invloedrijke personen in onze economie. Ik heb het over de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. De EO met Geld of je leven. In Geld of je leven spreek ik hem over de vele renteverhogingen van de laatste tijd, over de achterblijvende spaarrentes, over de stand van de economie en vooral ook over uw vragen. Dus heeft u een vraag aan Klaas Knot, stuur die dan via nporadio1.nl/vraag en luister vanmiddag van 3:30 tot 4. Luister Geld of je leven op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Oh, nee, hè. Kom vandaag nog langs voor die ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Nu, 15 maanden gratis. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Blach. Bij de term hofnar denkt u waarschijnlijk niet meteen aan grensoverschrijdend gedrag en spanningen op de werkvloer. Maar dat is wel waar deze grappenmaker serieus tegen in actie komt. Wat hij dan precies doet, hoort u zo meteen, want er zit er eentje aan tafel hier. Nu eerst, het staakt het vuren in Nagorno-Karabach lijkt weer geschonden. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Dorot Megens. Er zijn berichten dat er weer geschoten wordt in de hoofdstad van Nagorno-Karabach. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat onduidelijk is wie erachter zit. Gisteren werd er juist nog een staakt het vuren afgekondigd tussen de strijdende partijen in de Azerbeidzjaanse enclave. Dat wordt gezien als capitulatie van Armenië. Er zijn vandaag onderhandelingen waar ook een Russische bemiddelaar bij aanwezig is. Armeniërs vinden dat de enclave wordt overgeleverd aan Azerbeidzjan, zegt buitenlandredacteur Gimbal Duk. En Armeniërs vinden dat eigenlijk het Armeense leger te hulp had moeten schieten. Maar premier Pashinyan die besloot dat niet te doen, ook omdat hij inzag dat Armenië daar geen kans toe had, dat Armenië te klein is om Azerbeidzjan te bestrijden. Veel woede dus ook richting hem. Zijn huis wordt nu beveiligd, het parlement wordt beveiligd, ook een aantal regeringsgebouwen. Toch voor vrees dat die sociale onrust die we gisteren en eergisteren hebben gezien ook de komende dagen nog zal aanhouden. Bij de gevechten van de afgelopen dagen zijn zeker 200 mensen omgekomen. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen komt demissionair premier Rutte vandaag met zijn toelichting op de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Aan het begin van zijn bijdrage haalde hij het belang van democratie aan in het licht van de oorlog in Oekraïne. Verder zei hij dat er gisteren op de eerste dag van de beschouwingen sprake was van democratie in actie. Gisteren ging het debat vooral over de vraag of er nog wat extra's moet gebeuren voor bepaalde inkomensgroepen. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïnse steden zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. De 2 doden vielen in de stad Kherson in het zuiden. Ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder hoofdstad Kiev. Op de snelweg A4 tussen Rotterdam en Den Haag is vanochtend een kettingbotsing bij de keteltunnel geweest met 8 auto's. Volgens regionale omroep Rijnmond zijn er zeker 6 mensen gewond geraakt. Door dat ongeluk stonden er lange files. In de Amerikaanse staat Texas is een lerares van een middelbare school ontslagen nadat ze leerlingen passages uit het dagboek van Anne Frank had laten voorlezen. Het achterhuis is in verschillende staten op de verboden lijst gezet omdat ouders klaagden over seksueel getinte inhoud. De commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, legt zijn taken tijdelijk neer als er een onderzoek komt naar zijn gedrag. Berends werd vorige week in dagblad De Gelderlander door ambtenaren anoniem beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ze spraken over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en fysiek geweld. Volgens deze verslaggever van de krant is het een kwestie van tijd voordat Berends zijn werk neerlegt. Of de minister, het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft gezegd van misschien is het goed als je straks even rustig aandoet. En een andere oorzaak is dat er, dat ben op het provinciehuis er toch achter is gekomen dat, dat wat wij hebben opgeschreven, dat klopt. Ja, en dan lijkt het me ook verstandig dat hij even op non-actief gaat. Berends kondigde maandag al een onderzoek aan. Als de Gelderse fractievoorzitters daar vanavond mee akkoord gaan, komt Berends tijdens dat onderzoek thuis te zitten. De veiling van 5G-frequenties loopt weer vertraging op. Na jaren van uitstel zou de veiling eind dit jaar plaatsvinden, maar dat gaat niet lukken. Volgens het ministerie van Economische Zaken komt dat door rechtszaken. Een Fries bedrijf dat de satellietcommunicatie verzorgt voor zeelieden en de luchtvaart heeft van de rechter gelijk gekregen. Daardoor blijft er ten noorden van de lijn Amsterdam-Zwolle te weinig bandbreedte over voor 5G voor bijvoorbeeld telecomproviders. Het weer in het uiterste noordoosten nog even wat zon, maar vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Graad of 19 wordt het. Vanavond en vannacht trekt die regen naar het oosten weg. Morgen buien en geregeld zon, dan wordt het zo'n 18 graden. Dankjewel weer, Dorald. Tim Schaap heeft nog verkeersinformatie. Zeker. Goedemorgen, Guilaine. Hoi. Op de A16 een file vanuit Breda naar Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel 6 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk met 20 minuten extra reistijd. Verder nog opruimwerkzaamheden op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde, daarom 5 tot 10 minuten extra reistijd. De linker rijstrook is dicht. En tot slot nog even naar de N210 vanuit Schoonhoven naar Nieuwegein. Bij Lopik gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en de weg is volledig dicht. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met hier aan tafel onder meer Tamara van Ark. Zij is onze spraakmaker van vanochtend, dementierapporteur. En vandaag presenteert ze haar rapport met daarin aanbevelingen, soms heel praktisch, over hoe om te gaan met steeds meer mensen met dementie in ons land. En met name wonen is dus iets waar we volop kunnen inzetten om mensen het leven aangenamer te houden en te laten krijgen. Dit half uur spelen we natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Voor een van de vragen geven wij alvast een hint. Irene Schouten kwam tijdens een training in Canada oog in oog te staan met 3 van welk soort dieren? Zo klinkt het allemaal heel vriendelijk, maar ik zou er toch niet tegenover willen staan, denk ik zomaar. Tegen 11:30, het antwoord op deze vraag. Nu, een oud fenomeen in een nieuw jasje, zou je kunnen zeggen. Mensen met macht, dat weet u waarschijnlijk, kunnen op een gegeven moment best gekke dingen doen. Zeker als ze omgeven worden door een groep ja-knikkers. Maar daar komt de hofnar om de hoek kijken. Jori Hoedemakers is er zelf een. Jori, welkom nogmaals. Dank u. Ik weet niet wat erger is om je heen te hebben, een ja-knikker of een hofnar. Ja, dat kan ik ook niet beantwoorden. Nee. Die eerste wel, maar die andere, nee, ja, weet ik niet. Nee, aan wie zouden we dat kunnen vragen? Nou, misschien aan de mensen waar jij als hofnar optreedt, ja, zeg maar, naartoe gaat. Want ja, het is, we doen er een beetje lollig over. Eigenlijk is het een serieuze aangelegenheid waar je ook op promoveert. Ja. Hij of zij, die hofnar, die moet zorgen, eigenlijk, als ik het kort samenvat, dat de realiteit weer terugkomt bij mensen die het redelijk in de bol is geslagen. Ja. Je het zo zeggen? Je kan het inderdaad. De hofnar was vroeger de enige die de koning de onverbloemde waarheid kon vertellen. Hè, waar de resten van de hovelingen direct werden onthoofd als ze dat deden. En als je dat naar de tegenwoordige tijd trekt, wat ik heb gedaan, mm-hmm, krijg je eigenlijk een bewaker van de werkelijkheid. Nou, dat klinkt natuurlijk als een Superman-naam. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk, je hebt bij organisaties een gewenste werkelijkheid en een gevoelde werkelijkheid. Gewenst is wat we graag willen zijn. Hè. Dat zie je op de missie en visie, ja, staan van hier willen we naartoe, hiertoe zijn we op aarde. En de gevoelde werkelijkheid is hoe de werkvloer en de collega's het daadwerkelijk voelen. Nou, daar zit altijd een gap of een gat tussen. En ik zit daar als hofnar in die gap en probeer die te overbruggen met de Dr. Anders Hofnar methode. Want het is waarschijnlijk dan, of het is vooral gericht op mensen die dus de macht hebben en die ja, dat op die manier, op een verkeerde manier uiten, moet ik het zo zeggen? Nou ja, macht. Voor gedrag is het wat je wil veranderen? Een oneerlijke blik op de werkelijkheid. Dus ja, maar hoe uitzicht dat? Bij machthebbers heb je natuurlijk heel veel ja-knikkers eromheen, omdat we van machthebbers afhankelijk zijn voor ons imago of voor ons geld, mm-hmm, hè, letterlijk. Ik bedoel, de baas betaalt toch jouw salarisstrook. Maar ja, dan ga je soms ook wel gewoon mee in gekke dingen die worden gezegd, omdat ja, maar het is toch de baas. En ik bedoel, van ik moet toch mijn hypotheek betalen, dus ik ga maar gewoon mee in dit spel. En dat is gevaarlijk. Maar dan is het dan waar we de laatste tijd meer over grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, schreeuwen. Moet ik dat soort dingen zien? Dus dat soort taferelen of ook inhoudelijk bedrijfsmatige keuzes die worden gemaakt? Alle twee. Dus besluitvorming, maar ook wat er speelt. Wat speelt er nou op de werkvloer? En dat is voor CEO's, ook de CEO's die nu zitten te luisteren, van weet jij of weet u wat er echt werkelijk speelt op die werkvloer? Zonder belangen. Dus ja, krijg jij van wie hoor jij de belangeloze waarheid terug? Tamara van Ark? Ja, ik vind het een heel mooi concept. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Moet dat iemand van buiten zijn of kan dat ook iemand van binnen zijn? Wat is jouw ervaring daarmee? Ik pleit altijd voor buiten. Mm-hmm. Alleen dan wel, de hofnar is eigenlijk een outsider on the inside. Dus je kan het een beetje vergelijken met undercover boss. Dus dat principe van undercover boss is natuurlijk dat je meedraait in de processen. Alleen hoef ik niet undercover, want ik ga gewoon als hofnar voor de baas en niet dan undercover. Maar echt, ja, Jori, ik zit heel tijd met die term hofnar. Dan denk ik, als ik dan, ik zou volgens mij met de term hofnaar nou niet meteen geneigd zijn om hele zielzaligheid bij jou bloot te gaan leggen. Nee, het grappige is, denk ik, is, het is juist eerder iets waar je volgens mij, waarvan je denkt, ja, grappig, maar succes met je werk, jongen. Ja. Dat is ook altijd de eerste reactie als ik ergens binnenkom. Niemand zit daar, als je je introduceert, te wachten dat de baas een hofnaar aanstelt. Is het nooit zo dat je 100% hoezee, we hebben een hofnaar. Want veel wordt er gedacht van, ja, maar dat is toch dat clowntje uit de middeleeuwen. Ja, dat is één van die functies. Maar uit mijn onderzoek kwam naar voren dat hij 16 functies had aan het hof. Dus dat hij nog 15 andere functies had om dat reflectieve, ja, vermogen te vergroten. Maar dat weet niet iedereen, hè? Nee, en daarom is de intake en de kick-off bij een bedrijf belangrijk om dat neer te zetten. Om ook het verschil bijvoorbeeld met een adviseur. Ja, nee, ik bedoel meer, bewijs jezelf er een dienst mee door jezelf hofnar te noemen. Denk als je op een andere manier, we hebben vertrouwenspersonen, je hebt consultants, je hebt coaches, je hebt, weet ik veel. Ja. Wat onderscheidt jou dan? Ik heb de hofnar die gaat op een 300 set. Kijk, ten eerste is het niet mijn advies. Dat is belangrijk. Want als je het vergelijkt met een adviseur bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, die geeft zijn adviezen of haar adviezen. Bij mij gaat het niet om mijn advies. Sterker nog, heel die opdracht gaat niet over mij. Ik haal neutrale informatie op uit de organisatie. Ja. Dus jouw adviseurs daadwerkelijk de mensen om je heen, jouw eigen organisatie. Daarna ga ik er op een 360 graden manier omheen. Waardoor ik alle kanten belicht. Vaak, vooral in de laatste tijd, wordt er eenzijdig belicht. Ja, heb je ook eenzijdige informatie. En eenzijdige informatie waarop jij moet sturen. Dus ik vergelijk het altijd met een MTO. Dus een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Alleen dan 360 graden. Gecombineerd met een 360 graden klanttevredenheidsonderzoek. Gecombineerd met een 360 graden omgevingsonderzoek. Zodat je een orbit rondom de situatie. Dus zo verhaal, je maakt het verhaal zo compleet mogelijk. En hoe uiteindelijk wordt een bedrijf huurt jou in. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de bedrijf betaalt. Ja. Hoe zorg je dat je het vertrouwen hebt van mensen dat ze denken van ja, uiteindelijk sta jij gewoon op de payroll bij de directeur. Ja. Dus waarom zou ik mijn verhaal aan jou vertellen? Ja, dat had ik ten eerste probeer ik dat af te vangen door echt onafhankelijk te zijn. Dus geen belangen. Hoe ik dat doe is dat mijn opdrachten worden volledig een jaar vooruit betaald. Dus ik word al vooraf betaald. Dus ik hoef me niet in te houden van deze spiegel bij de baas ga ik niet voorhouden. Want misschien wordt mijn maandfactuur dan niet betaald. En dat vertrouwen, ik had dezelfde vraag als jij. Van krijg ik dadelijk wel het vertrouwen? Je komt toch als hofnar binnen van mensen, want er is een vertrouwenspersoon. Er zijn vrienden op het werk. En waarom zou ik als hofnar nou te horen krijgen wat ze niet durven te zeggen? En dat heb ik een keer gevraagd. En de reden, de rode draad daarin is dat de hofnar luchtig is en geen bedreiging. Met andere woorden, er zit altijd een escape aan door te zeggen van ja, maar dat is, als het al uitlekt, is het toch maar die gekke hofnar. Weet je wel? Die moet maar loop je dan ook een beetje de nar uit te hangen? Loop je een beetje grappig te doen? Ik doe soms entertainment erin verwerken. Echt? En dat maakt het, ja, en het grappige is, ik ben blij dat je zo reageert. Juist die luchtigheid maakt het draaglijk. Want als je bij een organisatie zegt... ik probeer het voor me te stellen, ik krijg alleen maar jeuk van. Kan ik me voorstellen. Ja, maar dat kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja. Er zullen vast en zeker mensen ook jeuk van me krijgen. Maar het leuke is, als de baas zegt van, nou, ik ga weer even een afkortingscompany inhuren voor advies bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan denkt iedereen, gaan we weer. En waar komt het in? In het laadje onder het bureau. Ja. En bij mij is die aanpak ook echt gewoon luchtig en dus leuk om aan mee te doen. Dus ik maak het ook echt een feestje. Ja, ik doe entertainment erin. Dus ik hou het ook gewoon leuk. Dus ik heb de... Maar ook met een pak, een hofnar pak aan? Of nee. Wel gewoon kostuum? Oh, okay. Nee, dat krijg ik ook wel eens. Heb je er nog zijn een grenzen. Met die belletjes? Ja, het eerlijke antwoord daarvan is ja. Ja. Nee! En dan krijg ik thuis altijd heel veel commentaar op. Maar die doe ik nooit aan op de opdracht. Omdat ik me altijd netjes probeer te kleden. Oh, zou het iets voor de politiek zijn, Tamara? Ja, ik zat me nog wel af te vragen inderdaad. Heb je nou het gevoel dat de mensen die jou inhuren de mensen zijn die je misschien eigenlijk niet nodig hebben? Omdat ze er al een beetje op gespitst zijn. En wie zou je het liefst gewoon een keer hofnar voor willen zijn? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Die laatste is de koning en Mark Rutte. Dat lijkt me heel gaaf. Maar die gaat weg, dat te doen. Nou, dat maakt er niet uit. Toch is, nog als leuk. Je weggaat, is het niet, hoeft het niet zo te zijn dat je geen hofnar meer nodig hebt. En de eerste, wat zijn nou als eerste? Nou, of je merkt dat de organisaties die jou inhuren... Misschien eigenlijk jou niet zozeer nodig hebben. Perfect. Want ik kan hier wel zeggen, ik ben de hofnar van het bedrijfsleven. Ja, dat is deels waar. Maar er zijn ook CEO's. Ik begin nu aan mijn 8e hofnaropdracht. Dus er zijn 8 bedrijven, organisaties... waar ik al hofnar heb mogen zijn. Maar er is ook een hele grote groep die daar niet voor open staat en die het misschien wel kan gebruiken, zo'n spiegel. Alleen daar zoeken we nog een oplossing. Vroeger was het zo dat de koningen konden een hofnar cadeau doen. Dus als ik een oproep mag doen, dan zoek ik nu nog een CEO die mij cadeau wil doen aan een andere CEO, ja. Waarvan die denkt, nou, die kan wel een spiegel wat gebruiken. De werkvloer die het de baas cadeau wil doen, dat zou natuurlijk ook nog... Dat is ook een statement. Want ja. Hoe, want dit is wat je... Dus je doet het bedrijfsmatig, maar je bent er ook op aan het promoveren. Ja. En wat houdt die promotie dan in? Dat ik bijna een andere persoonlijkheid moet aannemen, omdat ik daar op het abstractieniveau ga zitten. Ja, dan zit je natuurlijk veel wetenschappelijker dat je het benadert. Dus als ik tegen mijn professoren zeg van degene die de onverbloemde waarheid kon verkondigen, dan mag ik weer terug naar huis. Want dan, je spreekt niet daar over waarheid, maar over parhesia. Je hebt natuurlijk psychologische veiligheid. Hè? Dat concept waarin wordt gezegd dat je alles wat je denkt en voelt ook echt mag uiten zonder consequenties. Nou ja, als je dat een beetje kritisch bekijkt, kan je ook zeggen dat is een utopia zonder consequenties. Want er zitten altijd wel consequenties, hoe klein ook, aan. En parhesia is een concept waarin je waarheid verkondigt met alle gevolgen van dien. Dus met het risico dat je relatie kapot gaat. Met het risico dat je andere consequenties moet ondergaan. Maar hey, je hebt in ieder geval de waarheid verkondigd. En dat is het meest vergelijkbaar met hoe de Hofnar dat vroeger deed. En is dat dan uiteindelijk het doel? Sociale veiligheid creëren voor iedereen op de werkvloer? Ja, sociale veiligheid op een eerlijke manier. Dus wat je tegenwoordig ook vaak hoort is, er is iemand bang, of er zijn meerdere mensen bang, dan is het een angstcultuur. Maar wat ik dan altijd probeer te doorgronden is, zijn alle kanten belicht, weet je wel? Dus wordt iedereen ook geïnterviewd op de dingen die spelen. Dus echt die 360 graden aanpak vind ik altijd heel belangrijk, omdat we dan achter de antwoorden kunnen komen. Nou ja, dat is volgens mij, Tamara van Ark, ik geef jou aan, wat we natuurlijk de afgelopen tijd ook hebben gezien, wanneer er kwesties zijn rondom grensoverschrijdend gedrag, of dat je soms de mensen in kwestie, die weten überhaupt niet waar het dossier, met mevrouw Ariep gezien, Khadija Ariep, zegt, ik weet nog steeds niet wat er nou in die aanklachten tegen mij staat. Dus is het te vaak eenzijdig, ook in politiek misschien, als er verhalen zijn of klachten zijn, dat we niet dat hele verhaal naar boven krijgen? Oh, dat vind ik, daar weet ik niet of ik daar zo antwoord op kan geven. Nee, ik vind wel het principe van je veilig kunnen voelen om dingen aan te kaarten en het organiseren van tegenspraak echt superbelangrijk. Ja. En ik denk dat het ook heel goed is dat het zoveel besproken wordt. Want hoe heb jij dat zelf gedaan als minister, maar ook als wethouder bijvoorbeeld? Dat je zorgt dat mensen zich vrij voelen, of hoopt dat mensen zich vrij voelen om dingen aan te geven? Ja, ik weet nog wel dat ik toen op het ministerie van SZW kwam samen met Wouter Koolmees, dat wij dat ook expliciet als belangrijk punt ook hebben neergezet. Sterker nog, als je niet je tegenspraak organiseert, je zet één voet buiten de deur van het ministerie, dan krijg je echt wel genoeg tegenspraak. Dus je wil het gewoon van tevoren hebben, want het kan een voorstel ook beter maken. Ja. Je moet gewoon ook, je zit daar voor de inhoud en je zit er voor de mensen voor wie je het doet. En als er een andere oplossing beter is dan degene die jij had bedacht, vanuit die dienstbaarheidsgedachte, vind ik, moet je dat gewoon dan doorzetten. Ja. Dus ik hoop, laat ik het zo zeggen, door het ook expliciet te vragen. Ik kan bijvoorbeeld vrij makkelijk zien aan iemand die op zijn stoel zit te schuifelen, dat ik denk van, je zegt niks, maar je vindt er wel wat van. Ja. Dus alsjeblieft, zeg het gewoon. Dus het is over en weer. Ja, en het is ook de cultuur die je creëert. We hebben natuurlijk ook vanuit andere departementen deze coalitieperiode nog wel over andere ministers gehoord. Met Wiersma natuurlijk. Over hoe je ook kunt profileren. Wat niet per se wenselijk is. Ik vind het voor echt heel goed dat dit een thema is wat in de samenleving nu breed besproken wordt. Ja. Want je moet gewoon op je werk gewoon veilig kunnen zijn. Want is het... het begon allemaal met een scriptie. Je promoveert er nu op. Er ligt inmiddels een handboek. Het is bijna een fulltime baan. Wat jou betreft komt er ook een soort narrengilde in ons land. Met veel meer mensen. Is er al. Ja. Kan iedereen het? Iedereen kan dat gedachtegoed omarmen. En daar ben ik het met Tamara eens. Het is een heel belangrijk thema. Dat moeten we ook echt zeker serieus nemen. Maar je moet hem 360 graden belichten. En niet eenzijdig, want daar schiet niemand wat mee op. Narrengilde, kan iedereen het? Je moet het wel willen natuurlijk. Je moet hofnar willen zijn. En ik heb het nu veranderd van hofnar naar profnar. Omdat ik dien geen hof. Ik bedoel, als de koning hier luistert en hij zegt van, je mag mijn hofnar zijn, dan wel. Dan moet ik het weer aanpassen. Ja. Maar ik ben eigenlijk professioneel hofnar. Dat is een lange term. Dus die heb ik ingekort tot profnar. En bij het narrengilde, wat nu een jaar bestaat, leiden we mensen op in twee smaakjes. Dus een light versie waarin we in twee dagen het gedachtegoed overbrengen. En dat je dat kan toepassen in je eigen organisatie. En we hebben een 3 maanden opleiding, de master profnar. Waarin we je opleiden tot zelfstandig profnar. Dus wat ik doe eigenlijk. Mm-hmm. En dan kan je zelfstandig aan de slag bij organisaties. Bij organisaties gaan. En die promotie, wanneer is die in feit? Over 5 jaar. Kijk, hoop ik. Dus dat vergt nog eventjes wat geduld en wat wetenschappelijk werk. Precies. Dankjewel, Juri. Graag gedaan. We gaan naar nieuws via de NOS. Want verschillende media melden dat er weer geschoten wordt in Nagorno-Karabach. Gisteren werd er een staakt het vuren afgerondigd tussen de strijdende partijen in de Azerbeidzjaanse enclave. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Iris de Graaf. Iris, toch weer beschietingen, nu dus. Wat weet jij, wat is bekend over de situatie? Ja, ik krijg video's doorgestuurd waarop in de buitenwijken van de hoofdstad Stepanakert beschietingen te horen zijn. En het Armeense ministerie van Defensie heeft inmiddels berichten bevestigd. Zij zeggen dat Azerbeidzjan opnieuw is begonnen aan beschietingen en daarmee dus dat net afgesproken staakt het vuren heeft geschonden. Gisteravond waren er ook al berichten trouwens dat er werd geschoten bij de grens. Dus dat lijkt door te gaan. En ik krijg van contacten in Nagorno-Karabakh berichten dat mensen proberen weg te komen, dat ze in de schuilkelders proberen te schuilen, dat niemand zich veilig voelt. En Azerbeidzjaanse militairen zouden proberen hun vlag te plaatsen in het centrum van de hoofdstad. Dus lijkt erop dat ze die hoofdstad willen innemen. En ja, het kan zijn dat die lokale Karabachse militairen zich ook niet willen neerleggen bij het staakt het vuren. Want dat zien Armeniërs eigenlijk als een overgave aan Azerbeidzjan. En daar zijn ze woedend over. Ja, ja. Want tegelijkertijd zijn die onderhandelingen begonnen tussen Azerbeidzjan en een Armeense delegatie uit Nagorno-Karabakh. Wat voor invloed gaat dit dan hebben op de onderhandelingen? Klopt, die delegaties zijn aan het praten officieel over de reïntegratie van Nagorno-Karabakh bij Azerbeidzjan. Maar ook daar is die bevolking dus woedend over. Zij zien het echt als opnieuw verraad van hun regering dat ze nu praten met een Azerbeidzjaanse delegatie die hun net heeft aangevallen en dus ook nog doorgaat met beschietingen. En zij zien die onderhandelingen als een bevestiging van de capitulatie van Nagorno-Karabakh. De inwoners van die enclave maken zich grote zorgen dat dit het einde betekent van hun leven, dat ze etnisch zullen worden gezuiverd, gedeporteerd of erger. Dus er is al geen vertrouwen in dat staakt het vuren. Er is geen vertrouwen in die onderhandelingen die hun regering vandaag voert. En terwijl die beschietingen doorgaan, maken mensen zich toch wel heel erg zorgen over hun leven. Ze voelen zich eigenlijk aan hun lot overgelaten door de wereld, door hun eigen regering. En Azerbeidzjan weet dat. Hè, die weten nu dat ze met heel veel weg kunnen komen. Dus het is nog maar de vraag of er consequenties überhaupt zullen komen voor dat schenden van het staakt het vuren vandaag. Dankjewel voor jouw toelichting op de situatie daar nu. Iris de Graaf was dat. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Niels, welkom. Dankjewel. Niels Vriezekolk is onze quizkandidaat van vandaag uit Amsterdam. Je hebt media en informatie gestudeerd en hebt even een tussenjaar. Ja, klopt. Ik lees dat je een mini-documentaire over buurtkatten aan het maken bent. Ja, zeker. Het doel is om vrienden te worden met alle buurtkatten. En dat leg ik dan vast. Ja. Dat jij vrienden wordt met alle buurtkatten? Zeker weten, ja. Oké, en hoe ver ben je inmiddels met je docu? Ik zou het gooien op 70%. En je bent ook al met 70% bevriend inmiddels? ongeveer. Je hebt toch ook wel eens een haal gekregen? Een paar keer. Ja, maar daar heb ik het niet over. Okay. Zullen we dan maar de quiz gaan spelen? Zeker, 42 punten staan er op het scorebord. Nog steeds afgelopen maandag is Ruud degene die de hoogste score heeft neergezet. Dus daar moet je overheen. Alright. Succes. Dankjewel. Het water staat mensen aan de lippen in Nederland. Wat kunnen wij ook nog als Kamer met elkaar doen? De Tweede Kamer proberen partijen de begroting nog aan te passen. De boodschappen, de benzine en de huren. Eigen risico afschaffen, de prijzen van de energie maximeren. Of toch vooral nog iets doen voor de middeninkomens. Iedereen heeft wel een speciale groep waarvoor ze iets willen regelen. Ze houden het niet meer vol. En dan blijkt het toch wel heel ingewikkeld om meerderheden te vinden. Ja, voorlopig is er nog geen enkel voorstel dat op een Kamermeerderheid kan rekenen. Het meest kansrijk lijkt het plan om de accijns op benzine per 1 januari niet te gaan verhogen. Welke partij diende dat voorstel in? GroenLinks. Nee, zeker niet. VVD. Partijen als PVV, BBB en SP lijken het plan te steunen. Hoewel hij niet fysiek aanwezig was, werd de lijsttrekker van PvdA GroenLinks, Frans Timmermans, wel onderwerp van het debat. Waarover ging die discussie? Over geld dat hij gebruikte voor campagne. Wachtgeld was wachtgeld, het? Ja. Geert Wilders verweet Timmermans campagne te voeren van zijn wachtgeld van de Europese Commissie. Dus volgens mij klokklepel, maar wordt hij goed Ik leg hem even bij de jury neer, die mogen daarover oordelen. Gaan wij ondertussen naar vraag 3. Dat begint met een fragment. Polen zegt geen wapens meer te leveren aan Oekraïne. En dat terwijl Polen juist een van de belangrijkste bondgenoten is. Volgens premier Morawiecki gaat het land zich richten op eigen verdediging. Zelensky noemde dat politiek theater dat alleen maar Rusland helpt. Polen levert dus geen wapens meer aan Oekraïne. Aanleiding is een heel ander conflict. Waarover maken Polen en Oekraïne ruzie? Graan. Ja, inderdaad. Ja. Door de oorlog met Rusland komt er veel Oekraïns graan op de Poolse markt, waardoor de Poolse boeren in de problemen komen. Ondertussen blijkt een ander land juist wel gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te kunnen leveren. Welk land is dat? Duitsland? Nee, geen idee. België is het. Ministerie van Defensie zei eerder dat België de F-16's zelf nodig heeft. En nu blijkt uit onderzoek van de VRT dat er wel degelijk ruimte is om F-16's aan Oekraïne te geven. Vraag 5 dan. Een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? We hebben tegen een ploeg gespeeld die beter is dan wij zijn. En een ploeg die nog sneller kan spelen dan dat wij spelen. Mislint dat? Nee, geen idee. Nee, was hem niet. Enig idee, jullie? Nee, Peter Bos was het, trainer van PSV, noemde de rentrée van de club in de Champions League een koude douche. Dat kunnen we wel stellen, denk ik. Nu mag je kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag. Makkelijke geeft 1 punt en de moeilijke 2 punten als je hem goed hebt. Nou, laten we dan voor makkelijk gaan. Voor makkelijk, wat was de eindstand? 3-0. Nee, 4-0. Over 2 weken dan kan PSV proberen tegen Sevilla om wel punten te behalen. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, waar gaat dit over? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je mag 1 keer het antwoord geven. Hints dus over een onderwerp. 4. Deze zaak blijft nog wel even stinken. 3. En dat geeft zeer zorgwekkende stof tot nadenken. 2. Mijn omwonenden zijn klaar met mijn loze belofte. Gemoers. Zou maar kunnen. Lozen is het dan in dit geval. De loze belofte ging over het lozen. En dat geeft zorgwekkende stof tot nadenken. Het blijft stinken. Gemoers inderdaad. Voor 1 punt was nog geweest. De provincie wil met liefst stilleggen. Maar dat is juridisch nu niet haalbaar. Daarmee heb je 4 punten in totaal in die eerste ronde. Dat betekent dat we de tweede ronde, die 60 seconden duurt, dat je 11 vragen goed moet beantwoorden daarin om aan de leiding te gaan. Dus okay. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Aan welk land brengt de Britse koning Charles op dit moment een staatsbezoek? Geen idee. Aan Frankrijk. Bezitters van welk vervoermiddel gaan volgend jaar fors meer belasting betalen? Diesel. Camper. De komst van een datacenter in welke gemeente is definitief van de baan? Datastil. Zeewolde. Ja. Oh. Wie kondigde gisteren aan dat hij een aantal klimaatmaatregelen uit gaat stellen? Geen idee. Rishi Sunak. Op het strand bij Scheveningen is vanaf vandaag een laserhommage te zien aan welke kunstenaar? Erwin Olaf. Nee, Escher is het. Irene Schouten kwam tijdens een training in Canada oog in oog te staan met 3 van welk soort dieren? Beren. Ja, de president van welk land zei gisteren dat zijn land tegen de grenzen oploopt bij de opvang van vluchtelingen? Italië. Dat was wel Duitsland. Welke gemeente heeft toestemming gevraagd om wolven te mogen doden? Udol. Elspeet. Elspeet. De prijs voor welk vervoersmiddel is tot historische hoogte gestegen? Voedingsmiddel. Geen idee. Suiker. En bij welke plaats staat de flitspaal die de meeste automobilisten heeft geflitst? Amsterdam. Alkmaar. Bijna. Helaas. Begon ook met een A. Close enough. Je had maar 1 vraag goed. Ja. Voor mijn gevoel waren het er meer, maar er wordt altijd goed meegeluisterd. Helaas. Dat is zonde. Helaas. Maar die docu is ook veel belangrijker. Buurtgat is veel belangrijker dan nieuws. Ja. Maar ik vond wel leuk nieuws dat je er was. Dankjewel, ik ook. Veel dank, jullie ook. Jorin Tamara, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Fijne dag. Sven, met wie ga jij praten zometeen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga praten met Arnoud Boot. Die is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig lid van de WRR. Over zijn nieuwste rapport dat ook in de Kamer aan de orde komt. En zometeen nog het nieuws. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.